Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 20 Mayıs Cuma. Yıl 2011, ay 5, gün 140, Hızır 15. 1432 Hicri Cemaziyelahir 17, 1427 Rumi Mayıs 7. Sessiz Dünya Sakinleri Haftası. Kokulya Fırtınası. Günün Sözü. Görmek istemeyenlerden daha kör kişi olur mu? Gandhi. Günün tarihi. 389 yıl önce bugün, 20 Mayıs 1622'de isyancılar yenilik taraftarı Padişah 2. Osman'ı tahttan indirerek Yedikule'de şehit etmişlerdi. Günün ihtarı. Terbiye ve nezaket kuralları. Halka açık taşıtlarda bir arkadaşınızla veya aile üyenizle konuşurken, sağlığınızla, para durumunuzla ilgili konulara ayrıntılı bir şekilde girmeyin. Ve özellikle isim vermeyiniz. Yemek listesi gün 140. Kıymalı yumurta, zeytinyağlı bakla, salata, sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. Corina, Corina. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com'dan da yayın yapan Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. Haftanın son Açık Gazetesi'nin açılışını yapıyoruz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Big Joe Turner'a da bir günaydın dedik. 100 yaşını kutlamaya devam ediyoruz onun. Kendisi çok 1985'te hayata veda etmişti ama hem rock'n'roll'un hem blues ve swing ve çeşitli türlerin, shout blues denilen türünde önemli öncülerinden, rock'n'roll'un da başlatıcılarından biri olarak 50 yıla yakın bir kariyeri de olduğunu belirtelim. Ve bir Corina Corina adlı şarkısıyla ona bir günaydın daha sarkıtmış olalım. Evet, bugün haber özetlere geçmeden önce önemli bir şeyden de bahsedelim. Anadolu'yu vermeyeceğiz sloganıyla düzenlenen yürüyüş bugün, yarın Ankara'da. Evet, saat 11 sularında Kurtuluş Parkı'nda bir karşılama yapılacak. İlk kervanlar varıyor Ankara'ya. 40 gün 40 gece sloganıyla yürüyorlar. Çeşitli Anadolu'nun dört bir tarafından geliyorlar ve bazı kazalar, ne olduğu belirsiz şeyler de geçiriyorlar. Ama bu Türkiye'nin gördüğü en önemli sivil direnişlerden biri olmaya doğru da gidiyor. Size bir kolaj, seslerden bir kolaj bugüne kadar Açık Radyo'da hem Açık Dergi başta olmak üzere Açık Gazete ve Açık Yeşil gibi programlarda, hatta Buğday programı, birçok programımızda da takip ettik. Onlardan yapılmış bir kolajı da dinleteceğiz ama hatırlatma babında seslere birazcık kulak verelim şimdi. Hem dünyada hem Türkiye'de. Hı hı. Türkiye'de de devam ediyor bu mücadele. Yani suyun bir sahibi olabileceği fikriyatı oluşturulmaya çalışılıyor. Hı hı. Yani bizim aslında reddetmemiz gereken bu en başta. Çünkü suyun bir sahibi olamaz bana göre. Suyun ne sahibi insan olabilir, ne şirketler olabilir, ne devletler olabilir. Su doğal bir varlıktır ve doğanın devamı için zorunludur o suyun o şekilde akması, doğada aktığı şekilde devam etmesi. Tabii yaşamımızı devam ettirmek için bu suya ihtiyacımız var. Ama bu suya hükmeden olma hakkımız yok. Vadilerimiz ve dağlarımız, ormanlarımız üzerinde uygulanan politikaların, kar amaçlı yapılan bu projelerin durdurulması. Evet, Büyük Anadolu Yürüyüşü söyleşilerinden küçük bir iki sese yer verdik. Daha sonra bunun 10-12 dakikalık bir kolaj olarak size birinci saatin sonunda vereceğiz ve onunla çıkacağız. Çok söylendiği gibi, Saner Şen'in de söylediği gibi, hem uluslararası alanda bu iklim ve doğayı koruma hareketleri bütün dünyada büyük ölçüde uluslararası alanda gelişiyor, hem de Türkiye'de de işte bu Büyük Anadolu Yürüyüşü'yle 14 basit ve radikal talepleri var ve onlar yerine getirilene kadar da oradan bir şekilde gitmeyeceğiz diyorlar. Ankara'da kervanı bozmayacağız, kaldırmayacağız diyorlar. Ona daha sonra döneriz. Evet, bugün özet yapmayalım ve bu şekilde devam edelim haberlere. En evet, önemli. Öncelikle bu Büyük Anadolu Yürüyüşü'nden bahsetmişken, belki siz de demin bahsettiniz gerçi programın girişinde başlarına gelenlerle ilgili. Ankara Gölbaşı'nda yürürken Muğla'dan katılan ekip pompalı tüfekle havaya ateş açıldığı haberi var Milliyet gazetesinde. Kimse yaralanmamış. Olaydan 5 dakika sonra ise emniyet şeridinden yürüyen Berkay Kuyucu'ya bu gruptan plakası alınamayan bir kamyon emniyet şeridinde çarpıp kaçıyor. Evet, neyse ki Kuyucu'da hayati tehlike yok. Hacettepe Hastanesi'nde tedavi altına alınmış. Ama ağır yaralanmış, yani birçok kırığı var vücudunda ama evet, hayat tehlikesi yokmuş. Evet, kervanın her il ve ilçe sınırına geldiğinde emniyet güçlerinin tedbir aldığını, yanlarında eskortluk ettiğini belirtmiş annesi Nesibe Kuyucu aynı haberden. Nedense Gölbaşı bölgesinde böyle bir önlem alınmamış diyor. Ne ilginç bir ülke burası ya. Oğlumla sürekli telefonla konuşuyorduk. Emniyet görevlilerinin kendilerini ilçe girişlerinde karşılayıp onların iyiliği için görev yaptıklarını ve bazı kurallara uymaları gerektiğini, emniyet şeridinden dışarı çıkmamaları gerektiğini anlattıklarını söylüyorlardı. Bizim de bu açıdan gönlümüz rahattı demiş annesi. Ama oğlumuzun kaza haberini alınca beynimizden vurulmuşa döndük. Apar topar babasıyla birlikte Ankara'ya geldik. Gençlik bayramında oğlumu hastanede görmek bizi perişan etti demiş. Evet. Tek tesellimiz hayati tehlikesinin olmaması diye konuşuyor. Şeyle ilgili de daha bu üst üste gelmiş aslında. Evet, 5 dakika arayla. Ankara'ya 50 kilometre kala önce pompalı tüfekle havaya ateş açıldı. Karanlık da olduğu için tabii panik oluyor haliyle. Evet. Kimin nereden ne attığını bilemedikleri için herkes canını havaya kurtarmak ateş açılıp açılmadığında insan anlamayabilir tabii, dolayısıyla panikte olabilir. Silah sesi durduktan sonra da kimsenin yaralanmadığını anlayınca yürüyüşe devam ettik diyor. Orada bir av alanı mı orası gölbaşı acaba? Veya gece ya nasıl avlanılıyor gerçi, o da ilginç. 21-15 evet, civarında olan bir olay. Karanlık sanıyorum değil mi o saatler? Evet, eskort da yok. Yani hükümetin burada herhalde bir hesap vereceği, Enerji Bakanı bir açıklama yapar herhalde. Enerji Bakanı? Pardon, yanlış söyledim. Çevre Bakanı. Yine olmadı. Neyse. O zaman peki İçişleri Bakanlığı kim, şimdi adını hatırlamıyorum ama öyle. Anadolu yürüyüşü devam ediyor. Bu tuhaflıklara rağmen, tuhaf zamanlardan geçtiğimizi de. Ama haklısınız aslında. Enerji Bakanı yapabilir açıklama. Şey diyebilir. Renk katıyor bunlarda bu gibi gösteriler. Aynen öyle. Demişliği var. Benim de aklıma öyle şeyler geldi. Peki arkasından gelen Kütahya'nın Simav ilçesinde merkezi olan 5.9 büyüklüğünde Richter ölçeğine göre bir deprem yaşandı. Sabah 3.05 itibariyle 2 ölü, 80 civarında da yaralı, biri ağır haberi var. Arkadaşımız Can'ın da hazırladığı haberlerden de görebiliyoruz bunu. Bu arada tabii Kütahya'daki depremden sonra akla, pek çok kişinin aklına en azından, Kütahya'da halen devam etmekte olan siyanürlü atık krizi geldi biliyorsunuz. Nereden geliyor? Niye? Size gelmemişti. Ben o yüzden pek çok kişinin diye düzelttim. Orada öyle bir ibare koydum. Herkesin değil yani. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Naci Görür, umarım bu deprem son günlerde bölgede bir barajla ilgili gündeme gelen siyanür sızıntısını artırmaz. Ancak olumsuz etkilemesi kuvvetli ihtimaldir dedi. Bu arada kuvvetli muhtemel. Zaten en son salı günü sanıyorum yaptığımız açık gazetede de şeyi belirtmiştik. İşte yakındaki çeşmelerde falan siyanür oranının yasal limitlerin üzerinde seyrettiğini belirtmiştik. Yani bu da hali hazırda zaten bir sızıntı olduğuna da işaret. Hani öyle Çevre Bakanı'nın gelip de bir gram bile sızmadı falan dediği bir durum yok. Son derece ilginç açıklamalar var aslında. Evet. Yani bir kere Çevre Bakanı, demin de andık adını. Çevre ve Orman Bakanı hemen orada. 70 oraya gitmiş ve ben sabah NTV'de dinlediğim açıklamada şeydi. Allah korumuş diyor. Yani bir iki bina çürük çıktı. Bir gencimiz öldü diyor. Maalesef işte üzerine beton kolon çökmüş. Bir de 62 yaşında bir vatandaşımız da diyor. Kalp zaten krizi geçirmişken onun üzerine de işte kalbi dayanmamış. Biri de ağır yaralı. Onun dışında fazla bir şey yok. Fakat endişe edilecek hiçbir şey yok diyor Çevre Bakanı. Ama en güzel açıklamayı da iki kişi yapmış. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanı Doktor Murat Nurlu. Evet. Bir satır sürdü bu sıfatlarını ve unvanlarını söyleyene. Zaten siz söylediğinizde ismini ben sıfatlarını unutmuştum, öyle bir uzun tamlama. Ve ne söyleyeceğini de anlamıştın değil mi bu cümleden? Ya evet, o daha ikinci sıfata geçerken siz fark ediyor insan. Şöyle demiş: olumsuz bir durum beklemiyoruz. Ancak ekibi o bölgeye tedbir amaçlı olarak gönderiyoruz. Tedbirli bir insan demek ki kendisi. Evet. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Tedbirli Başkanı. Olması da gerekir herhalde. O sıfat. Afet falan duydum arada bir yerde. Onunla bağlantılı afet olarak. Afet ve Acil Durum. O tedbir amaçlı gönderiyoruz demiş. Olumsuz bir durum beklemiyoruz. Neden beklenmiyor olumsuz bir durum? İşte orada bir kriz olmadığı her için. Her zaman olumlu olmak. 15 gerek. Milyon metreküp siyanürlü atık olmadığı için mi? Aliköy Belde Belediye Başkanı Kemal Tunç'u da vereyim mi? Lütfen. Eksik kalmasın. Burada bir problem yok demiş. Korkulacak bir durum olmadığını söyleyebilirim demiş. Şu anda korkulacak bir problemimiz yok. Evet. Aslında korkulacak bir durumları var. Aslında korkulacak durumda olan biziz. Bu açıklamaların üstünde. Korkutucu bir hale mi geçiyorsunuz böyle açıklamaları duyunca? Ben böyle açıklamalar yapan insanlardan korkuyorum kendi payıma en çok. Şöyle demiş devam etmiş sözlerini Kemal Tunç. Artçı gibi geldi. Burada deprem fazla hissedilmedi zaten, artçı gibi geldi. Yani bir gerçek bir depremin artçıyla kıyaslanması durumuyla karşı karşıyayız. Evet, deprem konusunda da uzmanlığını sergilemiş. Deprem bu olmuş. Bölgede fabrika bölgesinde fazla hissedilmedi şeklinde konuşmuş. Fazla göreceli işte, tabii bunlar. Evet, asıl korkulacak şeyler bunlar. Hayır işte. Bir de şey var yani. Korkulacak durum bu. Kemal Bey'in hissettiğiyle, oradaki Kemal Tunç'un hissettiğiyle zaten sızıntı olduğundan şüphelenilen ve hatta çevrede yapılan ölçümlere göre bilinen bir yerde barajın nasıl etkilendiği konusu, ona da artçı gibi gelmiş mi? Dili olsa da sorsak. Ben de sana bir şey sorayım, test sorusu. İyi. Üst düzey şey. Akkuyu Belediye Başkanı olsa ve orada da 5-10'da 9'luk bir deprem vukuğa gelmiş olsaydı, Akkuyu Belediye Başkanı nasıl bir açıklama yapardı? Bizim santralimiz 9 şiddetinde depreme dayanıklı, hiçbir şey olmadı. Doğru. Artçı gibi geldi de derdi değil mi? Öyle bile demezdi bence. Tenezzül etmezdi öyle bir şey. Gerek doğru. Zaten Yıldızlar SSS Holding ÇED Grup Başkanı Gücü Yener ne demiş? Son olarak onu da çakayım. Çiviyi ve bitirelim bu işi. Atık barajlarımızda herhangi bir sızma, çatlak ya da herhangi bir sorun yok demiş. 40 kere söyleyince olurmuş. Öyle mi diyorlar? Evet. Evet. Kılcal çatlaklar bile gerçekleşmedi Gücü Yener demiş. Eti Gümüş Anonim Şirketi Genel Müdürü. Önceden çökeni de biz çökerttik mi demiş. Bilerek ve isteyerek yaptık. Hayır, bunu rahatlıkla ve net bir şekilde ifade ediyorum ki kılcal çatlaklar bile gerçekleşmedi. Bir şey yok demiş yani, sorun yok demiş. Harika. Peki. Ama NTV, MSNBC.com'un başlığını da söylemeden geçmeyeceğim. Geçemeyeceğim, medyanın da değerlendirmesi güzel. Deprem siyanüre yarar mı? Başlığıyla verilmiş bu haber. Daha fazla aklımızı koruması için emanet edelim semavi bir yerlere aklımızı ve devam edelim. Cizre'de de şiddetli bir rüzgar esmiş. Prefabrike okul yıkılmış. Bu da yeni bir İskambil haber. Kağıdından mı yapılmış okul? Kılcal damar bile oluşmadan yıkılmış okul. Bu da iyiymiş. Şiddetli, yani 2002'de yapılmış Bozalan köyünde. 8 derslikli prefabrike ilk öğretim okulu tamamen yıkılmış. İlginç. Yani bir Özgür Gündem gazetesinin kapağında da ilginç bir haber var aslında. Bir onunla birleştirsek mi? Birleştirelim. Bence de. Ne diyor? Konuyla ilgili. Yatırımlarla ilgili bir haber aslında. Investment. One Minute Erdoğan mı? Yok. O değil. Onun altı. Batıya yol, doğuya karakol diyor. 21 il ile sadece 22 milyar lira harcanmış. AKP'nin övünerek anlattığı bölgedeki yatırımlarına bakmakta yarar var. 2010 bütçesi için ayrılan pay 294 milyar Türk lirası. Bunun 116 milyarı merkez harcamalara gitti. Geriye kalan 81 il için harcanmış geriye kalanı. Bölgenin 21 iline yapılan harcamalar sadece 22 milyarmış. Yani 294 milyarın 22'si. Onda birinden daha az. %10'undan 8 filan herhalde. Kişi başına harcama oranı da bölgede 1954 lirayken diğer illerde 4805 liraymış. Yatırımları esas 110 karakol olarak yapılmış. Onlardan herhangi biri kuvvetli bir rüzgar karşısında yıkılmış mı? Yıkılmamış. Bilmiyoruz, belki de yıkılmıştır şimdi. Yıkıldığına inanamam. Peki. Böyle bir şey. Evet, devam edelim. Türkiye'deki durumlar bunlar. Fatih Terim'i daha sonra şey yaparız. Hiç konuşmasak da olur. Bu arada madem bahsediyoruz olmayan Kürt sorunundan, devam edelim isterseniz o konu üzerinden. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın açıklamaları oldu. Biz bir süredir takip etmeye çalışıyorduk. Bu hani seçim sürecinin ne kadar normal olduğu ile ilgili tespitlerde bulunmaya çalışıyorduk kendimizce, naçizane. Yeni rakamlar açıklamış Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Gerilimin tırmandığı 24 Mart'tan bu yana çatışmalarda 48 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmış. Çıkan olaylarda 3 kişi ölmüş, 222 kişi yaralanmış. Yani bu 26 Mart'tan bu yana 2 aydan az bir süre geçtiğini göz önünde bulundurursak, hani Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da çıkan olaylarla karşılaştırılabilir boyut olarak, ölü ve yaralı sayısında en azından. Yine 26 Mart tarihinden bu yana 1381 kişinin gözaltına alındığı, 24'ü çocuk olmak üzere 374'ünün tutuklandığı söyleniyor. 40 parti binasına saldırı gerçekleştirildiği haberlerle arasında yine var. Evet. Ve yapılan açıklamada da İnsan Hakları Vakfı'ndan kanla yıkanmış bir seçim sürecinden hiç kimsenin siyasal bir yarar sağlayamayacağı ve kaybedenin Türkiye toplumu demokrasi ve barışı olacağı ifade edilmiş. Evet, bu rakamsal şeye biraz da analiz de katayım o zaman ben de. Dünkü Taraf Gazetesi'nde Orhan Miroğlu'nun çarpıcı bir yazısı vardı birçok açıdan. Yani tuhaf zamanlar ve bir dua diye başlığı taşıyordu. Geçmişte tuhaf zamanlardan geçiyoruz diye başlıyor. Geçmişte karşılarına geçip PKK'da, PKK'de, Kürtler'de biraz haklı galiba. Bunu artık anlayın diyemeyeceğimiz adamlar ve kadınlar, PKK'yı günaha kadar sevmeyenler şimdi PKK'ya dönüp savaşmaktan başka çaren kalmadı. Savaşmazsan bu iş bitiyor diyen yazılar yazıyorlar demiş. İçlerindeki Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti nefreti onlara bu hükümetin gitmesi için Kürt Savaşı'nın devamından başka çare kalmadığını söylüyor çünkü. Buram buram ölüm kokan siyasi sürecin bitmesini hiç istemiyorlar. Bütün hesapları AK Parti gidinceye kadar Kürtleri dağda ve savaşın içinde tutmak. Bunun için şiddete karşı söylenebilecek her sözü hükümsüz kılmaya çalışıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar demiş. Şimdi AK Parti'nin politikaları da onların değirmenlerine su taşıyor. Hükümet kurulan tuzağın farkında bile değil demiş. Ya da bu tuzaklardan kurtulmak için halka değil dış müttefiklerine güvenmeyi tercih ediyor. Amerikalıların biri geliyor biri gidiyor. Yakında Barzaniler de gelip giderse hiç şaşmam. Oysa demiş, Türkiye'nin Kürt sorunu ne Avrupa Birliği'nin, ne Amerika Birleşik Devletleri'nin, ne de Güney Kürdistan'ın gündeminde değil, umurlarında da değil. Her üç kesimde bekle gör politikası izliyorlar. Beklerken PKK liderlerinin olmayan mal varlıklarını Amerika'da dondurup ertesi gün 3,5 milyar dolarlık Sikorsky ihaleleri almayı da ihmal etmiyorlar demiş. Kürtlerin payına da sınır ötesinde Türk gençlerinin katlettiği ölülerini toplamak düşüyor. Evlenip balayına çıkmayı bekleyen Türk kızlarına ise bilmedikleri, belki de hayatlarında hiç görmedikleri topraklarda şehit düşen sevgililerinin bayrağı sarılı tabutu geliyor. Yani yurttaşlarının sınır ötesini geçip dağlarda evlatlarının ölü bedenlerini aradığı bir ülkede ve nişanlısını beklerken ölüsünü karşılayan genç kızların yaşadığı bir memlekette hükümetler eli kolu bağlı olup bitenlere seyirci kalmaz, kalamaz demiş. Yani bir ülkenin yurttaşları ölülerini sınır geçip arıyorlarsa sözün bittiği yerdeyiz demektir. Genelkurmay'a dönüp bu ne iş demeye hakkımız yok bence demiş. Biz de böyle bir şeyi tartışmaya çalışmıştık. Evet zaten. Ve çok çelişkili de bir şeyi söylüyor. Mesela Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi'nde misafir oldum hafta başında diyor Orhan Miroğlu. Sınır ötesinden ceset toplayan insanları görmezlikten gelemedim Kıbrıs yazmak haftaya. Bu yüzden haftaya kaldı diyor. Geçen hafta da Mardin'de 5 dilde sunumun yapıldığı bir sempozyumdan umutla çıktım. Toplumun kendi içinde bu kadar açık bir diyalog geliştirebildiğini görmek ve empati kurabildiğine tanık olmak duygusu içimi umutla doldurmuştu. Bu da başka bir şey. Mardin'de oluyor. 5 dilde yapılmış. Süryani, Kürt, hepsi Arap, Türkçe gidiyor. Artuklu Üniversitesi'nin salonundan çıkıp otel odasında televizyonu açtığım anda sınır ötesini aşıp gelmiş omuzlarında cenazelerle yürüyen insanları gördüm diyor. Aynı anda onlar yürüyor, askerler onları durdurmak için havaya ateş açıyordu. Bu manzara Türkiye'nin aynasıdır. Bu aynaya bakmayı bilmeyen hiçbir politikacının, partinin veya hükümetin geleceğimizde söz ve karar sahibi olmaması için içimden Allah'a dua ediyorum diye bitirmiş yazısını. Durum bu. Durum bu. Burada tabii şey de var. Onu da belirtelim. Bununla bağlantılı olabilecek bir konu. Farklı uğraşlar içinde bazı iktidar odakları diyelim. Bu 2007 yılında Hakkari Yüksekova'da çıkan çatışmada bir grup askerin kaçırılması olayı yaşanmıştı. Bunun ardından bu askerlerden bazılarının Roche TV'ye Türk ve Kürt çocukları ölmemeli diye açıklama yaptığı için haklarında dava açılmış. Evet, hatırlıyorum. Zincirleme olarak basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7,5 yıl kadar hapis sistemiyle 23 Haziran'da ilk dava görülecek. Evet. Evet. Peki şeye de Türkiye ile ilgili bir şey daha da var elimizde. Gene bu tuhaf kadın cinayetlerinden de tuhaf değil de artık tamamen olağan hale gelmiş olan ve insanın da tuhaflığı olağanlığında zaten. Evet, asıl orada Radikal Gazetesi bugün biraz geç ulaştı gene elimize. Hürriyet grubuyla beraber Doğan. Hani maç günleri tamam geç ulaşıyor da. Bu deprem için mi bilmiyorum. İstanbul'un ortasında. Neyse onu eleştirmeyi bir süre erteleyelim. Radikal'in manşetindeki haber şu. Bu kaçıncı Ayşe Paşalı diyor başlığı. Paşalı davasında müebbet hapis bile işe yaramadı diyor ki artık. Yani bu da çok mantıklı gelmedi bana. Ha bak demek müebbet hapis alıyor o zaman yapmayayım demesini bekliyor. Olay zaten hani idam cezası geri gelsin şeyine geçiyor bu. Evet. Boyutuna geçiyor. Ama olay gerçekten olağanüstü vahamet taşıyor. Fotoğraf da öyle. Polis olay yeri inceleme cesedi örtüyor filan. 17 yıldır evli olduğu kocası tarafından defalarca dayak yiyen Tazegül. Tazegül adı. Hülya Tazegül, tıpkı Ayşe Paşalı gibi o da birçok kez koruma talebiyle savcılığa başvurmuş. Ayrılmak istediği kocasının balyozla kapısına dayanmasına rağmen devlet koruma tedbiri almamış. Ve Tazegül önceki akşam Ayşe Paşalı gibi kocası tarafından öldürülmüş. Turgay Tazegül tarafından. başka bir ev tutmasına rağmen kocasından kaçamamış. Annesi de dün kendisini teselli etmeye çalışan polislere isyan etmiş artık. Onunla ilgili buna benzer paralel bir haber daha vardı galiba ama hangi evet, gazetelerden bir tanesinde benzer bir haber daha vardı. Şu anda hangi gazete olduğunu hatırlayamıyorum ama hatırladığım kadarıyla anlatmaya çalışayım. Yine kocası tarafından saldırıya uğrayan bir kadın var. Kolu iki yerden kırılıyor. Kafatası çatlıyor. Ama serbest bırakılıyor kocası. Ve kendisinde haklı bir serzenişi vardı. Ayşe Paşalı gibi mi istiyorsunuz sonumun olmasını? Evet, Habertürk'te iki hafta önce boşandığı eşi Gülten Ateş'i döverek hastanelik etti. Kemik kıran adam serbest bırakıldı. Kadın da yalvardı Paşalı gibi ölmeli miyim diye. Böyle bir şey. Bir de Türkiye ile ilgili tabloyu tamamlamak için şunu da söyleyebiliriz. İki şey daha var. Bir tanesi Şırnak'ta 19 Mayıs Gençlik Bayramı başlığıyla bir fotoğraf veriyor Taraf Gazetesi. Silopi şehir stadı dün bayram yeriydi. AK-47, G3, M16, Kanas, HK-33 tipi silahlar da eşlikçiydi diyor. Gerçekten olağanüstü bir fotoğraf çekilmiş, bisiklete binmiş bir 10 yaşlarında bir çocukla ondan daha küçük iki çocuk bütünüyle bir duvarı çevrelemiş olan askerlerin, tepeden tırnağa silahlı askerlerin komando kıyafetleriyle, yani kamuflaj kıyafetleriyle askerlerin arasında öyle duruyorlar. Şırnak'ta 19 Mayıs Gençlik Bayramı. İçeride geçit, dışarıda güvenlik. Kalaşnikov ve M16 ağır operasyon silahı dahil 7 tip silahla korundu. Silopi'de Milli Eğitim Müdürü Metin Bayar günün mana ve ehemmiyetini stadyumda anlattı. Anlam ve önemini diye kontrastı veren bir fotoğrafla haber vardı. Bir de 4 yıl 4 ay önce katledilen Hrant Dink'in oğlu Arat Dink, Başbakan Erdoğan'ın 24 Ocak 2007'de kendilerine söylediği tarihi sözü açıklamış. Her tarafa yazı olarak veriyor, her taraf köşesine Taraf Gazetesi'nin. Bize taziye ziyaretine gelen başbakana babamın hedef gösterilme sürecinde hükümetin aldığı tavrı eleştirmiş, özel olarak da Adalet eski bakanı CC'den bahsederken zat-ı muhterem için kanlımız deyip diyemeyeceğimizi sormuştuk. Bizi sırtımızdan hançerlediler filan laflarını da hatırlıyoruz. CC'nin. Başbakan CC bizi... kim? Adalet eski bakanı herhalde bu harflerle başlayan bir kişi. Evet. Cemil Çiçek'ten bahsediliyor değil mi? Evet. Tamam. Cemil Çiçek kanlımız mı desek demiş. Başbakan da bize kanlım deme, zanlım de diyerek doğruyu göstermişti diyor. O gün bugündür dilimize yerleşti. Zanlılarımızın başbakanın terazisindeki kıymetini uzun süredir biliyoruz. Peki başbakana sormak gerekmez mi? Hadi zanlımız diyoruz. Ne değişecek? O çocuklar babamı öldürürken yalnızlar mıydı diye bir soru da sormuş. Bu haberi de verelim ve Türkiye faslını inşallah kapatabiliriz şimdilik. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete. Haftanın son Açık Gazetesi gayet yoğun bir gündemle devam ediyor. Saat 8.30, 5 geçiyor. Ve dünyadaki devrim dalgası da demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesi de olanca hızıyla devam ediyor. Bir tarafta şiddet olayları devam ederken en önemlilerinden bir tanesi, yani Tunus'ta, Mısır'da, bütün Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, komşu Suriye'de ayaklanan insanların yanı sıra şimdi Yunanistan'da örneklerini gördük. Yunanistan'da İspanya'da. Zaten işte bir yıldır falan devam eden bu, daha doğrusu krizden kurtarma planıyla birlikte, aslında o da bir kurtarma planı değil değil mi, başka bir şey. Neyse, onun detayına sonra gireriz. Ama bir yıldır çok ciddi bu kemer sıkma politikalarına direniş vardı. Kıtanın diğer ülkelerine de yayılmaya başlamış bu direniş İspanya'dan. Evet, İspanya'da çok önemli bence bu, binlercesi. Yani BBC 2000 diyor ama BBC genellikle muhafazakar tarafında kalmakla maruftur, bilinen rakamların. Ben daha fazla da olduğunu fotoğraflardan görüyorum ve Reuters'ın haberine de bakarsak mesela, Reuters haber ajansının, binlerce genç İspanyol işsizliğin çok yüksek olmasından öfke duyarak sokaklara vurdular ve bütün büyük siyasi partilerin de pazar günkü yerel seçimleri boykot edilmesi için de çağrıda bulunmuşlar sokaklarda. Çok önemli aslında. Ve Madrid'deki meydan, Puerta del Sol meydanını da... Güneş kapısı mı demek Puerta del Sol? Öyle bir şey herhalde. Herhalde. Orayı gitmişler ve işte Tahrir Meydanı'ndan haline dönüşüyor. Evet. Evet. Bir organizatör de şey demiş, eğer polis bizi buradan çıkartmaya çalışırsa oturacağız. Her şey barışçıl olacak. Eğer nihai olarak dağıtılırsak yarın geri geleceğiz demiş. İşte bence çok önemli bu, can alıcı önem taşıyan, hayati önem taşıyan sözler de bunlar. Çünkü mesela daha önce de konuşmuştuk, ben de yazmaya çalışmıştım. Naçizane Bill McKibben da öyle söylüyor. Yani onların en büyük başarıları, büyük esin kaynağı olması her tarafta, bu Tunus'ta, Mısır'da başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde, Bahreyn'de filan, en büyük başarıları şiddet kullanmadan elde ediyor olmaları. Özverisiz demek istemiyorum, hayatlarını tehlikeye atıyorlar her an, her şeylerini tehlikeye atıyorlar ama temel şeyi hiçbir zaman şiddete başvurmamalı. En büyük silahları tırnak içinde o zaten. Yani Bill McKibben'ın da dediği gibi büyük bir yüreklilik koyarak güler yüzle ve esprili bir şekilde yapıyorlar bunu. İnternetle ve aynı zamanda da yüz yüze örgütlenme yoluyla. Bu gerçek bir devrimci dalga, şimdi şeyi de tamamen sarmış durumda İspanya'yı. Ve adını değiştirmişler, Puerta del Sol meydanını. Tahrir gibi olmuş, çözüm meydanı. Hoş değil mi? Hoş, gayet. Çözüm meydanı ve gerçek demokrasi şimdi. Onlara oy vermeyin diye. Şimdi tabii 200 kişi kadar da kamp yapmış. Ve yani korkmuyoruz, gitmiyoruz da demişler. Ne korkuyoruz ne de gidiyoruz. Birisi öyle demiş mesela. İspanya'nın en popüler radyosunda, Cadena Ser radyosunda böyle demeç vermiş bu radyoya. Protestocular sayısız şehirde yapıyorlar aslında bunu, İspanya'da. Yani Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Granada, Santiago de Compostela, Vigo ve Bilbao'da da devam ediyor. Ve iki parti sisteminden artık bize bir hayır gelmez, yeni bir oluşum istiyoruz diyorlar. 13 bölgede yerel seçim yapılacakmış. Her iki partiden de politikacılar zaten yolsuzluklara bulaşmış durumdalar, istemiyorlar. Maalesef tabii sendikaların durumu kötü. Sendika Sosyalist Parti ile iç içe oldukları için ve sendikalar da bu işin bir parçası haline gelmişler. Kudretin gençler onu istemiyor. Gençlik oranı, genç işsizlik oranı %20'lerdeydi en son İspanya'da. Evet. Yok, genç işsizlik oranı diye ayrı bir şey var. En önemlisi o. Çünkü IMF siyasi müteveffa DSK'nın da söylediği gibi, IMF'nin de söylediği gibi potansiyel, ne diyordu? Potansiyel kayıp kuşak diyor IMF onlara. %45'miş genç işsiz oranı. Her iki kişi gençten biri işsiz yani. Evet. Bununla da pek, yani normal işsizlik oranı da %21, genel işsizlik oranı %21'in üzerindeymiş, %21.3. Evet. Ve Avrupa Birliği rekoruymuş bu. Yani 5 milyon insan. Evet. 4 milyon 900 bin insan işsizmiş. Bunun yarısı da genç işte. Durum bu. Bu arada Barack Obama'nın önemli bir konuşması oldu. En azından çok önemli olarak akseden bir konuşması oldu. Ben önemini çok iyi anlayamadım ama neyse. İşte malumun ilamı. Evet. Aslında önemi o. Ama işte Barack Obama söyleyince birdenbire bilinen şeyleri, bir de zaten geç de söyleyince, olsun geç olsun güç olmasın yaklaşımı çerçevesinde birden önem kazanıyor. Evet, bizim iyi diktatörlerimiz şimdi artık diktatöre dönüştü. Medyanın dilinde de öyle, değil mi? Evet, medyanın dilinde de öyle. Bahreyn'le ilgili de konuşmuş ama sadece Suriye ile ilgili konuşmamış Barack Obama. Bahreyn'de de demiş, insan hakları falan demiş. Öyle mi? Evet. Suudi Arabistan'da. Yani orada yaralanan göstericilere yardım eden hemşirelerin falan tecavüzle tehdit edilmesi gibi şeylerle ilgili olarak bir şey söylememiş. İşte istikrarsızlıkla itham etmiş Bahreyn'i. Beni böyle şeylerde benim istikrarımı bozuyor. Bozmasın. İşte böyle şeyler oluyor çünkü. İşte kitlesel gözaltılar, tutuklamalar ve kaba kuvvetin evrensel haklarla çeliştiği sözünü söylemiş Bahreyn'le ilgili. Suudi Arabistan'la ilgili ne söylemiş? Suudi Arabistan'la ilgili ne söylemiş? Bir şey söylememiş. Ara ara. Belki bulursun. Söylememiş tabii hiçbir şey. Satır aralarına daha dikkatle bakayım ben ama göremedim. Yok, söylememiş. Söyleyeceği de yok ama Suudi Arabistan'da çok önemli bir şey oldu. Bunu da hemen not edip geçelim. Kadınlar, pek alışık olmadığımız bir şey ve çok basit bir hak. Araba kullanma, ehliyet verilmiyor onlara. Kadın oldukları için araba kullanma yetkisi olamıyor. Onunla başlamışlar. Çok önemli aslında. Evet. Basit gibi görünebilir. Allah Allah. Yani her şey bitti. Bir araba kullanmak mı kaldı diyebilirsiniz. Katiyen öyle değil. Müthiş önemli. Böyle pratik, pragmatik kaygılar üzerinden mobilizasyon zaten. İşin özü bu. Bir evet. De kadınların ilk defa duyuyorum ben. Zaten daha önce sokağa çıkması, bir şey protesto etmesi. Bu neoliberal ideolojinin, kapitalizmin en büyük başarılarından biri de insanların aslında pratik kaygılarını ideolojik gibi göstermesi. İşte burada işlemeyecek herhalde. Evet ama tek kelime etmemiş ama Suudi Arabistan kadınları konuşacaktı. Bu arada çok feci tarafları da var işin. Irak'ta bomba yüklü araçlarla saldırılarda 30 ölü 98 yaralı var. Kerkük ve Bağdat'ta korkunç şeyler oldu. İntihar saldırıları, oradan Amerikan askerleri de çekilmeyecek herhalde. Bizzat Başbakan Maliki de yalvarıyor parlamentoya. Bu arada Obama'nın konuşmasıyla ilgili atladığımız bir şey oldu. Onu da söyleyelim. Suudi Arabistan'la kafam karıştı o soruyla birdenbire. Atladım onu. İsrail-Filistin sorunun 1967 sınırları esasına göre çözülmesi gerektiğini söylemiş. İlk defa mı oluyor? Ama tabii toprak değişimleri. Bu çok kritik, bu toprak değişimleri mevzusu. Çünkü siz Doğu Kudüs'ü verin. Biz size öyle bir yerden bir yer verelim şeklinde toprak değişimi çok hakkaniyetli olmuyor herhalde. Yok, ama onun dışında ama toprak gerçekten ufak tefek düzeltmeler yapılabilir diye ta önemli bir şey vardı. İşte çok ufak önemli tefek bir anlaşma düzeltme vardı. Bütün ufak tefek olmaktan çıkıyor bu evet. Yerleşimcilik devam ettiği zaman. Ama zaten çok fazla endişe etmeye de gerek yok. Hemen Netanyahu demiş ki 67 sınırlarında bir çözüm. Biz pek düşünmüyoruz demiş. Evet, düşünmüyoruz. 1500'de yeni yerleşim merkezi evet. Açmaya karar vermiş. Aynı anda ikisi birden İsrail devam ediyor. Bakalım Mahmut Abbas da olumlu karşılamış. O kim bu arada? Hala ne gibi bir geçerliği var onu da bilmiyorum. Her neyse. Evet. Demin yalvarmış derken çok güzel bir haber vardı. Senin hatta dikkatime sunduğun Batı Dünyası Uluslararası Enerji Ajansı kanalıyla Orta Doğu'daki petrol üreticileri örgütüne OPEC'e yalvarmış. Fiyatları düşük tutun ve yükseltin petrol. Bu haberi verirken tabii abartmıyorsunuz. Haber The Guardian'dan aktardığımız kadarıyla başlığı bu. Yalvardı. Evet. Alt başlığında da ricada bulundu diyor. Yalvardı ve rica etti kavramları var. Yükseltme diye. hoşmuş yani. Ama yapacakları bir şey yok. Çünkü bizzat Uluslararası Enerji Ajansı da petrolün peak'e ulaştığını ve bundan sonra dibe vurmasından başka şansı kalmadığını kendi ilan etmişti. Evet, bu ekonomik sistemin bağlayıcı işte çapası petrol ise eğer, ekonomik sistem de sona eriyor. Evet, aynen öyle. Peki bitiriyoruz. Bitirmek zorundayız çünkü şeye giriyoruz saatin sonunda da. Büyük Anadolu yürüyüşüne o kadar çok haber var ki aslında elimizde atlamamız gereken, ama bir tane araya girebilir miyim? Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Lütfen. Bu Britanya'nın iklim değişikliği planıyla ilgili konuşmuştuk. Hani 2025'e kadar yarı yarıya sera gazı emisyonlarını azaltacak acayip bir planı var falan. Bunun en önemli dayanaklarından bir tanesi nükleer enerjiymiş. Bunu da verelim. Afganistan'da da NATO'yu protesto eyleminde 12 ölü. NATO'nun Libya'ya ait 8 savaş gemisini batırdı. Suriye'nin ordunun sınır kentini bombaladığı haberleri. El Arida, Arıza ya da diye bir şey. Onu da verelim, o haberleri de, ve geçelim. Son bir şey söyleyeceğim yalnız. Çok önemli bir haber var. 25 Mayıs'a hazır mısın? Ben hazırım. Miting var Isparta'da 25 Mayıs'ta. Çantamı yaptım. Isparta Demirel'e sahip çıkıyor. Mitingi var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Demokrat Parti ve BBP. BBP sonradan açıklama yapmış. Biz yokuz, bizi karıştırmayın demiş. Büyük Birlik Partisi, yani bu dört parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Demokrat Parti, pardon, üç parti giriyorlarmış. Ama zaten Demirel partiler üstü değil mi? Yani CHP'de falan da Demirel etkisi yok mu? Var. İşte onun için gidiyor zaten partiye. Cumhuriyet Halk Partisi de destekliyor. Tamam işte. Partiler üstü bir varlık. Bir öyle, biz şeye geçiyoruz. Anadolu'yu, Büyük Anadolu yürüyüşü, Anadolu'yu vermeyeceğiz şiarıyla vadilerden, köylerden, kasaba ve şehirlerden yola çıktı. Doğa, kültür, kent talanına karşı tabandan yükselen bir kitle hareketi olarak gidiyorlar. Ve bütün kollar başkente iniyor. Yarın orada birleşiyor. Belki devamı da gelecek. Meclisin önünde çadır kuruyorlar. Doğayı bir meta olarak gören kalkınma modeli terk edilmeli. Tabiat anamızın, doğa anamızın yaşama hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır diye başlayan bir dizi basit ve yalın talepleri var. Ve bunlar yerine getirilinceye kadar kampı dağıtmayı, yani o çadırları kaldırmayı hiç düşünmüyorlar. Biz de takip edeceğiz. Ümit Şahin arkadaşımız da şey yapacak. Ve takip edecek. Onu da size yansıtmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşımız Özge'nin de hazırlamış olduğu bir kolajı veriyoruz. Gözde'nin. Gözde'nin. Ben ne dedim? Özge dediniz. Biraz daha tatile ihtiyacım var herhalde. Onu şimdi size dinletiyoruz. Hem dünyada hem Türkiye'de. Hı hı. Türkiye'de de devam ediyor bu mücadele. Hani suyun bir sahibi olabileceği fikriyatı oluşturulmaya çalışılıyor. Hı hı. Yani bizim aslında reddetmemiz gereken bu en başta. Çünkü suyun bir sahibi olamaz bana göre. Suyun ne sahibi insan olabilir, ne şirketler olabilir, ne devletler olabilir. Su doğal bir varlıktır ve doğanın devamı için zorunludur o suyun o şekilde akması, doğada aktığı şekilde devam etmesi. Tabii yaşamımızı devam ettirmek için bu suya ihtiyacımız var. Ama bu suya hükmeden olma hakkımız yok. Vadilerimiz ve dağlarımız, ormanlarımız üzerinde uygulanan politikaların, kar amaçlı yapılan bu projelerin durdurulması. Çok daha yani kar amacı bitmeden bir takım modellere geçilmesi. Özellikle doğanın yaşama hakkının anayasal güvence altına alınması. Oradaki kültürel mirasımızı, kırsal yaşamımızı geliştirmemizi sağlayacak projeler üretilmesi, tarım ve hayvancılıkla geçinen köylünün yoksullaşmasının önlenmesi, onların göçe zorlanmaması, işte tohumlarımızın korunması, GDO'lu ürünlerin, kimyasal maddelerin kullanımının durdurulması. Yani aynı zamanda Hasankeyf gibi kültürel zenginliğimizi tehdit eden projelerin durdurulması. Yani birçok aslında talebimiz var. Evet. Ve hani gerçekten bu köklerimizi, doğamızı, suyumuzu Anadolu'yu geri alana kadar da geri dönmemekte kararlıyız. Beni kişisel olarak ne yürütüyor? Beni yolda olma fikri çok cezbetmişti açıkçası. Bir ay boyunca, 40 gün boyunca yolda olacağım ve mesela şunu düşünüyorum. İlk günler sadece Ege Kervanı'nda yürürken işte kiraz ağaçları, erik ağaçları, ondan sonra bağlar. Hep sağıma soluma baktığımda dağlar, bağlar, onları görüyordum. Ama mesela bir süre sonra yere bakmaya başladım, toprağa bakmaya başladım ki hiç yapmıyordum. Ve yerdeki o canlıları görmeye başladım. Yerdeki o asfalttan çıkan küçücük çiçekler, oradaki karıncalar, solucanlar. Hani hep şeyi düşünüyoruz işte, HES şirketleri işte hidroelektrik santral yapanlar ağaçları kesiyorlar. Aslında sadece ağaçları kesmiyorlar. Bizim gördüğümüz sadece ağaçlar olduğu için biz bunu söylüyoruz. Aslında yerdeki canlıları da katlediyorlar. Mesela bunun farkına vardım yoldayken. Biz doğal hareket ediyoruz. Bizim develerimiz, yani içinde birlikte yaşadığımız hayvanlarımız bambaşka. Ben öyle diyorum, çok hisli, çok duygusal. Yani bazen bakıyorsun, gönlü olmazsa kaldırtamıyorsun. Bazen gönlü olursa, yani seninle yiyeceğin, elindeki ekmeğini, meyveni paylaşan. Ama küçük bir böyle kırılmada hayvanların bu hassasiyeti tabii bizi bu konuda hem ne kadar yolumuzu kısaltıp bizi mutlu ediyorsa da zaman zaman da o hisler hayvanlardan atabilmek, onlardaki o bizim yoğunluğumuzu onların üzerinden atabilmek de tabii ki sıkıntılar yaratıyor. Doğa ve hayvanlarımız belirliyor bizim tempomuzu. İnsan merkezi bir bakış açısına karşıyız. Biz sadece bu doğanın içerisinde diğer canlılar gibi yaşayan bir ırkız, bir topluluğuz ve geçiciyiz. Geçici olduğumuzu unutmayalım. Yani milyonlarca yıldır yaşam var dünyada. İnsan bazında yok belki ama başka kalıplar içerisinde var. Başka başka canlılar yaşıyor ve bundan sonra yaşamaya devam edecek. Biz yıkmazsak eğer yaşamaya devam edecek. Biz sadece geçiciyiz ve bir sorumluluğumuz olduğunu, en azından gelecek dönemde yaşayacak canlılar adına bir sorumluluk taşıdığımızın farkına varmamız gerekiyor. Bizler bu yürüyüşümüzün asıl amacı olan, yani doğanın üzerine yapılan bütün yatırımlara ve katliam içeren bütün yatırımlara karşıyız. İnsanların tüketimine yönelik yapılan bütün doğayı yağmalayan katliamlara karşı mücadeleyiz. Bunun içerisinde termik santral, nükleer santrali, 4000'i bulan HES projesi, 40.000 üzerindeki maden projeleri, bunlar hepsi ne yazık ki daha fazla tüketmemiz için bizlere sunulmuş bir yaşamın sonucu. Hı hı. Biz bunun artık durdurulması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü sonuçta dünya maalesef yetmez. Çünkü bölgemizde 34 tane hidroelektrik santrali yapılması planlanıyor. Bizim bölgede şu an yapılan bu santrallerden sonra büyük bir göç olacağını da düşünüyorum. Çünkü ben kendi adıma söyledim. O bölgede yaşadığım için ben sadece dede toprağımdır. Yani oradaki o kültürü, o tabiatı çok sevdiğimden dolayı ve onları bir yaşatmak istiyorum. Gelecek nesillere aktarmak istiyorum. O yüzden orada kalıyorum. Ama bu HES'lerden sonra orada yani büyük bir doğa katliamı ve kültür katliamı yaşanacağını bilerekten yani oradan göç edeceğimizi ben düşünüyorum. Bu yağmaya, bu talana dur denmedikten sonra, durdurulmadıktan sonra ben Ankara'da Çevre Bakanlığı'nın önünde çadırımı kurup orada çörekleneceğim. Bana ikinci bir senoz verecekler. Bu Türkiye'deki çaldıkları derelerin, kırdıkları ormanların, burada yaşayan insanların vadilerini, yani başka bir yerde mi verirler, nerede verirler artık, dünyanın hangi tarafında veya Türkiye'nin hangi tarafında nasıl bir yaşam alanı sunacaklar? Ben ruhumu, kanımı, her şeyimi, karakterimi bu derelerden almışım. Sen bana nasıl bir yer vereceksin ki ben orada yaşayabileceğim? Çünkü ben emekli oldum, köyümdeyim ve burada yaşamak zorundayım. Benim bütün hayalim buydu zaten. Ben emekli olayım, gideyim köyümde yaşayayım diye. Sen şimdi benim gelmiş suyumu alıyorsun, toprağımı alıyorsun, zorla gasp ediyorsun yani. Gasp ettiriyorsun. Neydi belirsiz bir adama. Ben yüzyıllardır orada yaşıyorum ben. Sen bu adam kim? Gelmiş benim toprağımı, suyumu veriyorsun bu adama. Yani böyle bir şey var mı ya? Ben Dersim'in Pertek ilçesi Pınarların ayesinde değirmencilik yapıyorum. Orada yaşamaktayım. zaten bulunduğumuz coğrafya yani köy olarak bir tarafı Keban Barajı almış, diğer tarafını da en son Muzur'un Anadolu üstüne yapılan Uzunçayır Barajı ile etrafını kapattıkları için zaten bir defa barajlardan dolayı bir ciddi su sıkıntısı içerisine girmiş bir bölgede yaşıyorum. Hı hı. Onun dışında Muzur tabii ki esas derdimiz, öyle söyleyeyim. Hı hı. Çünkü şöyle söyleyeyim, yani Muzur Dersim'de, Dersim kültüründe, Dersim Aleviliğinde bir kere çok önemlidir. Yani şu açıdan hatta şöyle bir çocukluğumuzdan bahsedeceğim kısa bir şekilde. Tabii, lütfen. Biz küçükken Muzur'un suyuna teberik deriz bu arada. Annelerimiz, işte babalarımız oraya ziyarete gittiğimizde o sudan alır, işte ondan maya atarlardı. O suyu bize şifa niyetine içirirlerdi. Oysa ki şimdi o bizim için önemli olan, kültürümüz için değerli olan o suyu almışlar. Bir yandan pet şişeye, bir yandan HES şirketleri üzerine baraj yapmaya çalışıyorlar. Toplamda tabii 28 proje var. Tabii bunun arka planında bu HES'ler tamamlandıktan sonra madenciler bir yandan saldırmaya başlamış, öyle söyleyeyim. Hı hı. Çünkü geçtiğimiz bölgelerde Erzincan İliç tarafından, yani Muzur'un arka tarafından altın madeni, siyanür altın madeni çıkarılmaya başlamış ve Ovacı'ya doğru ilerliyor tabii. Muzur köktür. Yani bizim kökümüzdür. Muzur Dağı, Muzur Suyu, ziyaretlerimiz, bunlar olmaz. Biz olmayız. Yani bunun için önce, her şeyden önce tabii ki yürüyoruz. Ben Alakır Vadisi'nde yaşıyorum. Alakır Vadisi. Antalya Alakır Vadisi. Benim bulunduğum yerde de vadi kaynağından sahile kadar HES'ler için, hidroelektrik santraller için planlanmış durumda. 8 tane hidroelektrik projesi var, santral projesi var. Şu anda ikisi gerçekleşiyor. Ama hani gözümüzün önünde çok büyük yıkımlar oluyor. O vadinin içinde 5 senedir yaşıyorduk. Çok da belki dünyaya kapalıydık biraz. Bu HES'lerle beraber ilk kepçeler gelmeye başlayınca farkındalığımız arttı. İşte yüzümüzü bir çevirdiğimizde baktık ki Anadolu'nun bütün her yerinde farklı farklı sorunlar yaşıyor insanlar. Çok önemli sorunun bir tanesi bu. İkincisi, hayvan otlatma yasağı. Hı hı. Torbadan işte keçilere özgürlük çıktı. Ama maalesef orman işletme sefliklerine resmi yazı gelmemiş. Biz tanımayız diyorlar. Bize ne diyorlar ya, çıkan yasa. Bize resmi yazı gelmediği sürece, sarı keçiler şurada hayvan otlatabilir diye bir yazı gelmediği sürece bölgemize girmeyin sıkıntıları var. Sesini duyuramayan çok halk da var. Yani bizden haberi olmayan. O yüzden yürüyoruz aslında. Yürüyerek hani... Arabalarla gitmiyoruz bu yolları. Yürüyerek devam ediyoruz. Böylelikle hani onların da seslerini duyurabileceğiz bu yolda. Bu HES denilen belanın başımızın savrulması, durdurulması. Nasıl diyeyim yani? Bir de şu anda Artvin'de yaklaşık 100 civarında, 100 civarında değil de şöyle 50-60 civarında, yani kesin rakam söyleyemeyeceğim ben size. Hı hı. Ruhsatı verilmiş var. 200 civarında ruhsat verilmeye hazır olan var. Bu madendeki mücadelemiz yine devam edecek. Vadiye girdiğin zaman bir vadide bir defa şeyi yapacaksın. Antik, tarihi eserlerin var olup olmadığını. Çünkü hiçbir vadide antik eser yok diye bir şey yoktur. Mutlaka onu yapmalısın. Böyle bir şey hiç yapılmadı. Hı hı. Havza planlaması yapmalısın. Havza planlaması diye şey yapılmadı. Yani bu vadi 13 tane HES'i, 17 tane HES'i kaldırır mı? Bunların hesabı hiç yapılmadan Ankara'da masa başında insanlar, orada oturanlar, beyefendiler imzayı atıyorlar. Sürdürülebilirlik, evet. Koruma kullanma, ondan sonra kamu yararı. Bunların hepsi, benim görüşüm öyle en azından, bunların hepsi doğaya yapılan talanın mazur gösterecek bazı terimler ve maalesef yerleştiler. Yani yenilenebilir enerji denilen bir kavram var mesela. Yani yenilenebilir enerji adı altında yapılan projelerin doğada nasıl büyük bir yıkım yarattığını artık bir sürü insan biliyor. Ama adı hala yenilenebilir enerji. Bunun içerisinde yenilenebilir hiçbir durum yok. Oraya koyduğunuz betonu oradan kaldırmadığınız müddetçe, oradaki ağaçları tekrar yeşertmediğiniz ve eski haline getirmediğiniz müddetçe hiçbir şey yenilenemez. Yani bu sorun artık hepimizin sorunu. Yani birimizin veyahut da bir bölgenin, bir kültürün, bir yerin sorunu değil. Bu hepimizin sorunu. Bu noktada herkesi 22 Mayıs'ta Ankara'ya bekliyoruz diyorum. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz valla. Senin de Budapeşte'de misin hala? Evet, evet. Memleketinde olduğun için iyi olduğunu da düşünüyoruz herhalde. Memleketin mi benim mi? Yani bir de hangi memleketin? Bir anlamda memleketi sayılıyor, evet. Uzunca bir süre orada yaşamış olduğun için. Bu arada bugün ırkçılık ve nazizm üzerine de biraz konuşma fırsatımız olacak anlaşılan yazına baktığı zaman. Ben de ufak bir şey hatırlatmak istedim. Bugün bir yıl dönümü. 20 Mayıs 1940'ta yeni bir tesis bitmiş ve ilk sakinlerini de almışlar. Auschwitz adlı bir konsantrasyon toplama kampı bitirilmiş ve ilk esirler de oraya gelmiş. Onun yıl dönümü. Evet, böyle bir önemli günde maalesef Macaristan'da, şimdi burada Budapeşte'de yazıda da bahsettim. Çok güzel bir bahar havası hakim. Biraz hani İnsan başkasının bir ülkeye gelince, her ne kadar burası uzun zaman yaşadığım bir ülke olsan da, bir anlamda sorunlardan böyle yalıtılmış bir hayat da oluşturabiliyorsunuz. Yani göçmenliğin belki yegane iyi taraflarından biri o diyeyim. Evet. Göçmenlik bir yandan çok zor bir şey. Avi burada umarım bunları yaşamıyordur şimdi Kanada'da. Ama iki ülke arasında bocalamak, o gidiş gelişler, ruh halleri vesaire falan, şimdi de hala yaşıyorum mesela. Ne oranın insanı olmak tam, ne öbür tarafın. Bir tarafa tam bağlanırken öbür tarafın bu sefer bağlarının çekmesi gibi. Yani kolay bir şey değil. Bir kere hani dışarıdan yaşatılanlar, bu Avrupa Birliği de göçmen olmak belki özellikle zor. Çünkü size o bağlarınızı bir kere hep hatırlatan bir yer, mekan Avrupa Birliği. Ve her zaman burada misafir olduğunuz duygusu var bir kere. Göçmen olmanın tek iyi yolu belki. Göçmen olduğunu unutarak, yeni yerine alışarak, orada kök salarak, geçmişi tamamen geride bırakarak, geçmişe bir anlamda tamamen sırtını dönerek değil belki ama hoş bir bağ, yani bir miras olarak kabul edip asıl köklerini olduğu yere herhalde salmak diye düşünüyorum artık bu tecrübelerimden sonra kendimi. Gene böyle buraya dönünce son derece hoş bir bahar havası, birden Türkiye'nin sorunları geride kalmış gibi bir cennet havası geliyor insana. Fakat tabii işin aslı böyle değil. Gazeteleri şöyle bir karıştırdığınızda sürekli artan sayıda ırkçılığa yönelik haberler söz konusu. Bayağı da ciddi olaylar oldu burada geçtiğimiz aylarda. Daha önceden bahsettiğim, daha önceki programlarda romanların özellikle hedef alındığı saldırılar olmuştu. Hatta zincirleme cinayetler olmuştu. Bunlardan bahsetmiştim. Şeyden de bahsetmiştik geçtiğimiz ay, Gion Spata diye bir kasabada. Bu kasabayı tamamen üniformalı paramiliterler esir alıyorlar ve oradaki romanları tehdit ediyorlar vesaire. Bunlardan da bahsetmiştik. Şimdi tekrar böyle bir olay söz konusu. Haydu Hataz diye bir tane gene kasaba var ve burasının basılması, paramiliterler tarafından basılıp kuşatılması söz konusu. Bu artık hani sadece aşırı sağ oy vermek de değil de daha da ileri boyuta tabii giden bir durum. Gene daha önceki programlarda bahsetmiştim. %17'ye çıkmıştı Macaristan'da Jobbik aşırı sağ hareket. Öyle bir durum söz konusuydu. Bunların tabii oluyor olmasının da bir sebebi var. Bir de Macaristan Avrupa Birliği dönem başkanı. Ondan sonra işte güçlü Avrupa sloganıyla üstelik de bu göreve soyunmuş bir ülke. Ve şu an aslında Macaristan'da bu konuda tedbirler alınmasının da çok fazla önünde bir şey yok. Çünkü Macaristan %60'a yakın bir oyla Fidesz isimli merkez sağ partinin iktidarının olduğu bir ülke. Parlamentonun %70'i neredeyse bu seçim işte gene şeyden dolayı, temsiliyet durumlarından dolayı bu partinin elinde. Ve yeni bir sistem getiriyoruz diye anayasa değişiyor, işte yasalar değişiyor, bunlardan da bahsettik. Fakat sistem değişikliğine gidiyoruz denirken bu aşırı milliyetçilere karşı ciddi bir tedbir de alınmıyor. Şey yapılmıyor, el kol biraz bağlı oturuluyor. Hani dokunmayalım, etmeyelim, milli hassasiyetler gibi. Neden peki? Valla bunun tabii altında bir kere bu Macaristan genelinde romanlara yönelik korkular ve şeyler diyelim, endişeler, zaten ön yargılar aslında hiçbir zaman tarihin hiçbir döneminde tam olarak halledilememiş. Yani bu komünizm dönemi diyelim, komünizm olarak aslında ben nitelemiyorum bu rejimleri çünkü totaliter sistemler tamamen. Evet. Komünizm adı altındaki bu totaliter rejimlerde 1950'den sonra şeyler romanlara karşı ve azınlıklara karşı çeşitli işte destekleyici tedbirler alınmış. Mesela işte iş yerlerinde kota uygulaması vesaire gibi. Orada göreceli bir şey dönem var, barış, sulh yaşandığı dönem var azınlıklarla ama bu sorunun çözümlenmesi anlamına gelmemiş. Nitekim işte şey çöktüğünde, sistem çöker çökmez hemen akabinde sorunlar başlamış romanlara yönelik olarak ve bugün de devam ediyor. Ya bu muhakkak toplum içinde ciddi ön yargılar var. Bu ön yargılar neden kaynaklanıyor diye baktığınızda tıpkı Yahudi meselesi gibi burada da aslında tam bir açıklama yok. Hani romanlarda şöyle bir durum var. Bir çember oluşuyor adeta, kısır döngü. Romanlar işte dışlanıyor. Dışlandıkça eğitimsiz kalıyor. Eğitimsiz kaldıkça işsiz kalıyor. İşsiz kaldıkça elbette ki suça bulaşmak zorunda kalanları oluyor. Veyahut da işte zaten toplumdan dışlanmış bir kenarda kalmış insan kitlesi haline dönüşüyorlar. Ondan sonra öyle olunca iyice bu ön yargılar kuvvetleniyor gibi bir devamlı dönen çember var. Ama bu da bunu açıklamak için yeterli değil elbette. Yani bunların aslında bütün bu ayrımcılık işlerinin bence mantıkla açıklanır bir yanı yok. Hani bu kadar kitap yazılı ediyor bu konularda ben tam olarak anlamış değilim yani neden. Evet, fakat tabii çok anlaşılmaz olmakla birlikte son evet. Derecede kaygı verici çünkü tarihte döne döne başa gelen hep aynı ekonomik güçlüklerin arttığı dönemde bu ayrımcılığın sağ, aşırı sağ eğilimlerin hatta faşizmin düpedüz faşist evet. Hareketlerin paramiliter hareketlerin müthiş yükseldiği her zaman görülen bir şey özellikle 2. Dünya Savaşı öncesinde tabii evet. Ama tabii. Ya şimdi suçlanacak biri aranıyor tabii. Mesela işte genelde Jobbik'in yaptığı gösterilerde şöyle bir durum oluyor. Biz aslında bu çingene suçu, çingenelerin işlediği suçlara karşı kamusal düzeni elimize alıyoruz. Hani devlet görevini yapamıyor demiyorlar ama biz yani kendi işte şey toplumsal düzeni sağlamak üzere durumdan vazife çıkarıyoruz ve ondan sonra işte bunlar şöyle şöyle kötü insanlar ve bizim de bundan dolayı bunu yapmaya hakkımız var gibi. Öyle bir tabii durum oluyor ki ondan sonra bu romanların işte çingenelilerin suç işlemesi vesaire toplumda sürekli gündeme gelen bir konu haline geliyor ve giderek bu konudaki ön yargılar güçleniyor. Hatta o kadar ki işte bir şey vardı, hatta çok klasik bir vaka. İşte bir şey işleniyor, suç işleniyor, işte hırsızlık olayı. Ondan sonra ve mağdur kişi tarif ediyor, işte sarışın, uzun boylu, şöyle bir kadın beni işte mesela şey içki içirdi, etti falan, sonra da soydu gibi. Fakat polisin gidip yakaladığı Macaristan'da adam bir 1.50 boylarında son derece esmer bir çingene. Şimdi değil mi? Mağdur adam, bununla alakası yok tabii ki, bu kim, nereden çıktı? Çingene ben niye buradayım diye sorguluyor. Fakat tutuklanıyor ve ceza da alıyor ondan sonra. Bu çok meşhur bir vaka burada. Neden sonra tabii o şey ki gerçek suçlu. Başka suçlar da işleyince ortaya çıkıyor vesaire. Ve adam ama bir süre hapiste yatıyor yani. Onun gibi ya, bu tabii bir üstüne güldüğümüz bir şey de hiç de komik olmayan bir dolu tabii başka vaka var. İşte bu saldırılar bir kere gerçekten hem romanların bir kere sürekli bir korku ve dehşet içinde yaşamasına neden olan bir saldırılar var. Bazılarında gerçi ölüm olayları olmuyor vesaire ama yaralanmalar var. Polise bunlar bildirilmiyor romanlarda korktukları için. Birçok olay var yani, insanlar mesela çocuklarını okula gönderemiyorlar korkudan. Böyle birçok şey var, örnek var. Evet, o keskin nişancı saldırıları mesela. Olayı, o tam bir soğukkanlı dehşet hikayesi, evet. Yani terör ya, gerçek evet. Anlamda. Yani onu hatırlatmak için 2008-2009 döneminde işte çingenelerin evlerine Molotov kokteylleri atılıyordu gece. Şehir dışında bu bahçeli evlerde falan oturanların. Ve ondan sonra yangın başlayınca dışarı koşarak çıkıyorlar içerideki aile. Ve dışarıda keskin nişancılar bekliyor. Ve öldürüyorlar. Yaklaşık 12 kişi öldü böyle. Aralarında çocuk da var. Ve yaralananlar oldu. Evet, tam bir insanlık suçu. Yani tabii organize, planlanmış. İnsanlık suçları aslında. Ya bunun altında tabii şimdi iki şey var bence. Bütün bu toplumsal psikolojinin bir işte o İkinci Dünya Savaşı döneminin mirasıyla yeterince hesaplaşılmaması. Yazıda da ondan biraz bahsettim. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda Macaristan ve Nazi Almanya'sı işbirliğine gidiyor. Amiral Horthy var o dönemde lideri olarak Macaristan'ın. Bu Belakun hükümeti, komünist hükümetin görevlendiği bir komutan. Ve daha sonradan işte bu Romanya'nın Macaristan'ın işgali falan söz konusu. Bu bir İkinci Dünya Savaşı'ndan önce vesaire. O dönemlerde şeyi gücü eline alıyor. Yani boşluklardan yararlanıp hükümdarlığını ilan ediyor. Bir nevi monarşi kuruyor. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda da işte zaten o dönemde Macaristan'da bu faşist çizgiyi kendini hissettirmeye başlayan bir çizgi, bu Ok ve Haç Partisi var. Evet, benzerleri. Haç tabii Hristiyan, evet. Ok da herhalde silah, değil mi? Tabii yani tamamen işte faşizmin sembolleri olarak bunlar. Muhafazakar aslında, koyu muhafazakar, evet. Diyelim. Şimdi Türkiye'de muhafazakar deyince illa bir dindarlık vesaire, hani adeta dini bütünlük anlaşılıyor. Bu böyle bir şey değil tabii. Muhafazakarlıktan benim daha çok anladığım milliyetçiliğin içinde ağır bastığı bir kapalı dünya görüşü. Evet, dini de kullanıyorlar tabii. Din de tabii bunun içinde yoğun bir şekilde yer alıyor. Ama milliyetçilik ağır basan eksen. Mesela Şerif Mardin'in de o anlamda mahalle baskısından bahsettiğinde ben aslında milliyetçiliğin de aslında çok yoğun bir mahalle baskısı olduğunu ve Mardin'in bahsettiği tarzda muhafazakarlığın böyle bir şey olduğunu düşünüyordum. Parantez içinde. Şimdi bu İkinci Dünya Savaşı'nda o işbirliği sırasında işte Mayıs'tan Temmuz'a kadar 1944'te, yani işte şimdi Mayıs ayındayız, düşünün Temmuz ayına kadarki olan dönemde neredeyse ülkenin tüm Yahudilerini, çoluk çocuk yaşlı ne varsa toplayıp Auschwitz'e gönderiyorlar bir kere. İşte evet, onun için Auschwitz'in yıl dönümünde çok önem evet. taşıyor bu. Evet. Bir Amiral Horthy faşizmi çok aslında köklü bir sistem tabii. kurmuş orada evet. Tabii yani Romanya'da falan da mesela en kötü, en ağır diyelim şiddetin uygulandığı yer Macaristan değil belki şey. Romanya. Romanya'da artık hani Yahudileri böyle şeye kadar mezbahada sıraya dizip de tak tak tak tak tak öldürülmeleri, işte şeye bindirilip, mesela trene bindirilip havasız tamamen kapalı böyle istiflenip bir aşağı bir yukarı götürülüp o durak şeyden bir şey yerden öteki tarafa o şekilde öldürülmeleri gibi korkunç işkenceler söz konusu. Macaristan'da farklı bir şey yapılıyor bu anlamda. Macaristan'da son derece bürokratik ve görevşinas bir vaziyette Yahudiler toplama kamplarına gönderiliyorlar. Elbette burada vurulanlar da oluyor. Yazıda bahsettiğim gibi işte Tuna kıyısına sıralanıp öldürülenler gibi. Ama o tabii onun tabii çok sembolik de bir anlamı var. Yani o birebir orada yaşanan bir şey ama biraz halının altına süpürülür gibi göz önünde görmeden sadece kaybolup gönderilip öldürülüyorlar gibi bir durum söz konusu. Bunun için Macaristan'da birazcık da o günahlardan arınmak da ruhen kolay oluyor. Ne oldu? İşte Almanlar geldi, bizi işgal etti. Onlar yaptı. Evet. Deniyor. Zaten biraz da işin birinci sebep işte diyorum bu İkinci Dünya Savaşı'nın mirasıyla çok yüzleşilmemesi. İkinci sebep bütün Orta Avrupa ve Doğu Avrupa tarihine, Macaristan'ın tarihine de baktığımızda hep bir dışarıdan gelen kötü var. O kötü işte mesela şey olabilir, batılı güçler, ondan sonra emperyalistler, Rusya, Osmanlı, Almanya. O hep kötü geliyor ve işte bütün o Macaristan'ın cennetsi havasını yok ediyor, bitiriyor, götürüyor. Ve işte hep bir mağdur halk, dışarıdan gelen düşmanın ezdiği, işte kaderini biçimlendirdiği gibi bir ruh hali söz konusu. Bu işte şeyde de dediğim gibi Macarlar dışarıdan işte gelen Almanlar yaptı diye düşünmeyi tercih ediyorlar. Bu işte İstvan Deák isimli bir tarih profesöründen bahsediyorum. O işte gerçekten dünya çapındaki akademisyenlerinden Macaristan'ın ve onun bu işte geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportaj vardı ve biraz da şok yarattı aslında Macaristan'da bu. Ve bu röportajda İstvan Deák şey diyordu. Aslında sanıldığı gibi tamamen emir komuta zinciri içinde de yürümedi işler. Hani sadece Almanlar yaptı, bizi zorladığının böyle bir şey zaten yok. Hı, yani pardon, araya gireyim. Yani hı hı. Emir komuta zinciri zaten Nürnberg mahkemelerinde kabul edilmeyen şeylerden biriydi. Evet. Ama hı hı. gene de hafifletici gibi görülebilir insanların indinde. Zihninde yani ne yapalım işte emir büyük yerden geldi ve direnemedi filan ama öyle de değil diyor değil mi? Tabii tabii öyle de değil yani emir komuta zinciri zaten yok. Evet. Zaten son derece işte çeşitli belgelerle ortaya koyuyor ki işte ben de son derece aslında özerk bir halde Macaristan'daki bürokratlar ve o güvenlik güçleri vesaire tüm bu işin içinde olan polis, jandarma ne varsa. Kendi kasaplarını kendi yapıyorlar kasaplıklarını. Kendileri durumu son derece benimsiyorlar. Birkaç bin tane Alman askeri var. Tamam doğru. Ama bu birkaç bin tane Alman askerine karşı bir şey belki organize etmek de olabilir. Mümkün olabilir bir isyan vesaire. Ama bu böyle de değil olay. Tamamen bir işbirliği suçu paylaşmak söz konusu. Fakat işte Macaristan tabii bunu böyle ne tarihine yazmış ne böyle bile gelmiş insanlar. Türkiye'yi çok hatırlatan bir şekilde tabii. Evet, bu resmi tarih öğretisini evet. mahveden bir şey tabii bu İstvan Deák'ın açıklamaları hı-hı. falan değil mi? Hı-hı. Yani bu dediğim gibi yani yüz binlerce Yahudi'yi birkaç ayda yok etmek hakikaten Macaristan'ı bir de dedim hiçbir şey zamanında olmaz. Bürokrasi hiçbir zaman takır takır işlemez ama bunda işlemiş. Ve bunun niye oldu, nasıl oldu üzerine çok da düşünmek lazım. Bunu işte Avrupa'da Almanya başına kakıla kakıla belki yaptı kendi isteğiyle, arzusuyla değil. Ve Almanya'da hala çok sorunlu. İşte oradayken bahsetmiştim daha sonrasında da. Irkçı saldırılar artık haber dahi olmuyor neredeyse. Ve orada da ciddi ırkçı saldırılar var Türklere yönelik bu sefer. Elbette sorunlar çözülmüyor ama en azından bir hassasiyetin olması bu konuda toplumda ve bilincin olması önemli bir şey. Yani bir adım atılmış oluyor sorun çözülmese de. Biz bunu yaptık bilincinin oluyor olması, inkar edilememesi bu durumun. İşte Macaristan'da olmaması belki bugünün sorunlarının da bir parça kaynağı. Tabii diğer bir tarafta işte dediğim gibi hep dışarıdan gelenlerin yarattığı sorunlar vesaire derken bugün Macaristan'da ve Orta ve Doğu Avrupa'da entelektüeller şunu tartışıyorlar. Biz işte 89 döneminde çok hayallerle çok büyük işte bütün sorunlarımızı çözdük diye işte girdik o döneme ve ondan sonra şimdi işte 20 yıl sonra bakıyoruz ki o sorunlarımız aslında aynen duruyor. Belki de daha da kötü bir şekilde, daha da kangrenlenmiş halde duruyor. Niye? Neden bu böyle? Ve benim işte okuyabildiğim ve hani araştırabildiğim kadarıyla çoğu entelektüelin verdiği cevap şu. İlk defa tek başımızayız sorunlarımızla. Yani eskiden de öyleydik aslında fakat bunu işte dediğim gibi işte Sovyetler gidecek, biz ondan sonra her şeyi halledeceğiz vesaire gibi düşünüyorduk. Ve demokratik mekanizmaları kurmak teknik olarak kolay bir seviyeye kadar. İşte seçimleri yapıyor olmak işte vesaire, bir anayasa buna göre işte demokratik bir anayasa vesaire, o teknik kısımları yapabiliyorsunuz. Ama o kültürün toplumda yeşerebilmesi, çünkü kıraçlaştırılmış bir toprak var aslında. Yani kıraçlaştırılmış derken işte nereden geliyorsa hem o kültürün kendi kıraçlaştırdığı hem işte bu totaliter sistemdi vesaireydi derken ikisinin biraz birleşimi tabii. Ve zorlukla yeşerebilen bir demokrasi var. Bunun farkında, bilincinde olmak ve toplumun işte kendi böyle yüzleşemediği günahlarıyla ve kendi eksiklikleriyle bir anlamda onun yansımasıyla aynada karşı karşıya gelip bununla hesaplaşabilmesi gerekiyor. Ve bu da çok kolay olan bir şey değil. Ve Türkiye'ye de bu anlamda ben Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden çok alabileceği dersler olduğunu düşünüyorum. Ve Havel'in bir sözü var. Bizim iki tane devrime ihtiyacımız var diyor işte. Bir o totaliter rejimlere karşı, bir de totaliter rejimlerden sonraki düzene karşı. Yani bu post komünizm veyahut da işte post totaliter sistem de aslında başlı başına bir onun getirdiği bu aşırı sağ kültür, solun tamamen dışlanması, işte bu nedenle muhalefetin erimesi, bütün bunlar Türkiye'de de olan sorunlar. Evet, aslında öyle anlaşılıyor. Ve çok benzer yanlar var. Onun için Orta ve Doğu Avrupa'yı tabii daha yakından izleyebilse Türkiye çok güzel olur. Ama evet, tabii nereye izliyor bu arada, o da başka mesele. Bir şey izleyebildiği izlenimine sahip değiliz. Bu arada yazında bahsettiğim bir şeyle bitirelim belki. Yani bu Tuna kenarında Ayakkabılar adlı bir küçük eserden bahsediyorsun. Çok çarpıcı aslında. Onu da bir söyler misin? Yani bu Tuna kıyısındaki ayakkabılar işte Can Togay'ın da fikir babası olduğu bir eser. Ve orada işte vurulup işte Tuna kıyısına sıralanıp vurulan ve nehre dökülen diyelim Yahudilerin anısına yapılmış. Ve çok tabii hüzünlü, o parlamentonun yakınlarında boş ayakkabılar orada işte sıralanmış vaziyette duruyor. Çok, çok sembolik orada zaten Macaristan heykellerin ve böyle bu tip insanın içine dokunan bazı şeylerin, eserlerin diyeyim, açık alanda yer aldığı bir kent. Hemen o parlamento üçgeninde mesela Attila Yojef, çok önemli bir şair, 32 yaşında intihar eden, onun mesela öyle bir oturup kalmış heykeli vardır kaldırıma. İmre Nagy bu Macaristan'ın 56 ayaklanması, evet, sırasındaki lideri, onun sonradan işte tabii Sovyetler tarafından öldürülen. Onun mesela köprüden parlamentoya hüzünlü bir şekilde bir köprü şeklinde bir heykelin bir parçası da ufak bir köprücük. Onun üstünde durup parlamentoya bakışı. Onun için bu aslında parlamento çevresinde biraz Macaristan'ın tarihine de ve kültürüne de atıfta bulunan hüzünlü ufak göz kırpan eserler söz konusu. İşte bu ayakkabılar da hakikaten çok çarpıcı yerinde görüyor olmak lazım belki. Can Togay da çok enteresan bir isim tabii. Onun bir şair olarak biliyoruz, evet, ama bu heykel tıraşlarını duymamıştım ben. Bu benim bildiğim kadarıyla fikir konusunda asıl heykeltıraş bir Macar heykeltıraş. Fakat yapılması konusunda ön ayak olmuş ama yanlış biliyor olabilirim. O yüzden kendisine özür dilerim eğer böyle bir hata yaptıysam. Ama tabii çok yönlü bir kişi Can Togay. Film aynı zamanda, evet, senaristlik, sinemanın her alanında, yani her aktörlükten yönetmenliğe her alanında yer alan bir insan. O enteresan bir aslında göçmen vakası. Tamamen bir Macar olarak büyüyen biri. Gerçek göçmenler belki aslında sonraki nesiller olabiliyor. Bilmiyorum. Orada başladığımız noktada kapatırsak. Evet, kapatabiliriz. Evet. Evet. Olduğu zaman. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben şimdi güzel bir bahar günü yaşayayım izninizle burada. Sizin yerinize de. Tabii. Ve tüm dinleyenlerin yerine. Oldu mu? İyi günler. Kahve. Oldu, görüşmek üzere. Kahve iç. Tamam. Söz söz. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Mahir. Evet, bugün ağırlıklı olarak futbol konuşacağız. Ama spor konuşabilecek miyiz onu bilmiyorum tabii gene. Yok, spora da şey yapacağız. Sağ açı kısmına değineceğiz bugün. Yer kalırsa, evet. Fatih Terim olayı var. Üçüncü Fatih dönemi. Üçüncü Fatih Galatasaray'da. Dün Galatasaray'ın yeni başkanı. Geçen hafta sonu seçim vardı Galatasaray'da. Ünal Aysal Galatasaray'daki seçimi kazandı ve başkan oldu. Dün de NTV'deki 90 dakika %100 futbol programına çıktı ve hani bir takım açıklamalar yapacağını zaten önceden ilan etmişti. Orada tahmin edildiği gibi Galatasaray'ın gelecek sezondaki teknik direktörünün Fatih Terim olduğunu açıkladı. Bir oyuncu transferi açıkladı. Yani bir takım başka açıklamalar da yaptı ama hani başka isim zikretmedi. Oyuncu ismi transfer görüşmelerini baltaladı ama hani gecenin tabii haberi Fatih Terim'di. Dünkü gazetelerin bir kısmına yansımıştı tabii. Önceki gün yeni yönetim kurulu toplantısında iddialara göre bir oylama yapılıyor. Oylamada Terim'i isteyenler, istemeyenler 7-7 eşit kalıyorlar. Nihai kararı başkanın oyu belirliyor. Çok sonra heyecanlı olmuş yani. Evet, bayağı heyecanlı olmuş. 7-7. Sonra bu yalanlandı, işte oy birliğiyle aldık kararı falan dedi ama muhtemelen bir şey olmuş olabilir. Böyle bir itilaf olmuş olabilir. Doğaldır. Çünkü Fatih Terim Galatasaray'daki ilk döneminde hatırlayalım 96-2000 arasında yani bir kulüp düzeyinde, kulüpler düzeyinde Türk futbol tarihinin en başarılı dönemini geçirdi. Yani 4 sezon, 4 lig şampiyonluğu, bu bir rekor, üst üste 4 şampiyonluk. Son 2 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu, lig şampiyonu ek olarak ve son sezonda UEFA Kupası şampiyonluğu. bir Türk futbol takımının Avrupa'da aldığı ilk şampiyonluk. Ayrıca Terim'in hazırladığı takım 2000 yılında, yani o UEFA şampiyonluğundan sonra o takımın oyuncularından oluşan, ağırlıkla o takımın oyuncularından oluşan milli takım Avrupa şampiyonluğunda. Çeyrek final oynadı. Galatasaray Süper Kupayı kazandı. 2 yıl sonra da yine o takımdan 8-9 oyuncunun yer aldığı Türk milli takımında dünya ikincisi oldu Dünya Kupası'nda. Evet. Yani bu noktada yalnız şimdi bu kurtarıcı bekleme kültürünün çok yaygın olduğu bir ülkede bulunuyoruz. Yani biri gelsin kurtarsın durumu diye Galatasaray'da bayağı en berbat bir kurtarıcıya ihtiyaç duyulmasının beklenebileceği Türkiye kültüründe bir ortamdan geliyor. Berbat bir yıldan. Fakat şöyle bir şey de yok mu? Yani 7-7 oy birliğiyle alınmış madem karar. Şimdi Fatih Terim'in geçen gün dostumuz, programcımız İsmail Başöz'le de konuşurken şöyle bir şey aklımıza geldi. Yani hem Zepiontek'in uzun süreli bir sistemli bir araştırmasının sonucu olarak gelmişti, şey yardımcılığını yapmıştı, evet, yıllarca. Tabii, milli takımda. Milli takımda. Öte yandan Galatasaray'da da bir Joop Derwall'in büyük sistemli uzun bir şeyi de etkisi vardı. Bu ikisi birden düşünülerek belki Fatih Terim'in de arkasında böyle bir altyapının, bir kültürün yattığı düşünülebilir. Şimdi böyle bir şey var mı? Yani neye göre kurtaracak? Tabii, kesinlikle. Doğru. Çünkü Galatasaray'ın 96-2000 arasında yaptığı hamle, başarı aslında 85'te başlatılan bir yönetim şeyinin, yeni yönetim biçiminin sonuçlarıydı. Yani 85'te Galatasaray'ın özellikle 100 Avrupa'ya dönük yöneticileri bir plan çizdiler. İşte Alp Dalman, Faruk Süren, birkaç isim daha, dediler ki yani biz kötü bir dönemden çıkıyoruz. Yeni bir şey belirleyelim. Hem yüzü Avrupa'ya döndürelim. Bir bu düzeni kuracak bir isim getirelim. Derwall'i getirirler. Sonra üzerine eklene işte Terim dönemine kadar geldi. Yani Fatih Terim ilk göreve geldiği dönemde. Elinde yani önemli bir kısmı Galatasaray'ın genç takımlarından yetişmiş yetenekli oyuncular vardı. Onları iyi harmanladı. İyi yabancılar seçti. Ve başarılı oldu. Ama 90-2000 arası Fatih Terim'in başarılı dönem. Yani önce milli takım, Piontek'in yardımcılığı, sonra milli takımda birinci adamlık, sonra Galatasaray. Ama 2000'den bu yana Fatih Terim çok başarısız. Bunu çok açık söylemek lazım. İtalya'ya gitti. İtalya'da başkanlarla geçinemedi, hatırlarsınız. Önce Fiorentina, sonra Berlusconi. İkisinden de ayrılmak zorunda kaldı. Tekrar Galatasaray'a geldi 2002'de ve bu sefer müthiş paralar harcatıp ve bugünkü borç stokunun önemli bir kısmının oluşmasına yol açıp başarısız bir şekilde ayrıldı takımdan. Tekrar milli takıma geldi. Skandalı seçim maçını hatırlarız. 2005'in Kasım'ıydı. Kavga dövüşü seçilileri buradan pataklayarak gönderdik. Ondan sonra işte Avrupa Şampiyonası var. Hani tek artısı Fatih Terim'in 2008'deki Avrupa Şampiyonası yarı finali, ama hani baktığımızda şu an ne Avrupa'dan ne böyle hatırı sarılır bir yerden talep olan bir teknik adam da değil. Bir takım Arap ülkelerinin isimleri geçiyor. Umman falan vesaire, ama hani Türkiye ile kıyaslanabilecek yerler asla değil. Böyle bir durum. İkincisi, tıpkı dediğiniz gibi yani Galatasaray son 10 yılı çok kötü bir düzende geçirdiği için şu anda kurumsal düzen de tavırmar olmuş durumda. Yani genç takımlardan oyuncu gelmiyor, futbol takımı, oyun sistemi tamamen kayboldu, önemli bir borç yükü var, kadroyu belki yenilemek gerekecek, ama Galatasaray kültürü, futbol kültürü kaybolmuş durumda. Yani takım bir sene Avrupa Kupalarını oynuyor, iki sene oynamıyor, bir sene tekrar oynuyor. Yani buradan çıkmak için öyle hani bir adamın sihirli değneğiyle olabilecek bir durum değil. Hakikaten belki 85'te yapıldığı, 84-85'te yapıldığı gibi tekrar bir şey lazım. Bir yeni atılım planı lazım. Hani hiç olmazsa bir 5 yılı planlayıp. Ama şimdi ilk sezondan Terim geldi, takım şampiyonluğa yürür. Mümkün değil. Yani ciddi harcama yapılması lazım belli mevkiler için. Ama öyle bir kaynak var mı? Şimdi bilmiyoruz. Yeni başkan nasıl kaynak yaratacak? Evet. Gene aynı tartışmanın bir parçası olarak şeyi de düşünmüştük. Mesela işte Hollanda'dan gelen ekiple, özellikle de dünyanın en iyi ikinci adamı olan Neeskens'in de ikinci adam olduğu söyleniyordu. Raycart'la beraber böylesine sistematik bir tekrar altyapı, uzun vadeli bir planlama ve altyapı kurma çabasına girişilebilir diye düşünüyorduk, düşünülüyordu. Buna da hiç şans verilmedi. Bunu da İsmail'le tartıştık biz yani. Yani şu sıkıntı oluyor Türkiye'de bu, özellikle büyük takımlar için. Yani her sezon başarı beklentisi olduğu için hani bir sezonu biraz daha düşük hedefle geçirelim. Hani ne bileyim, o sezon hani bir Türkiye Kupası şampiyonluğu, ligde üçüncülük hedefleyelim. Ama bazı oyuncuları takıma yerleştirmekle geçsin o sezon. Hani iki sezon sonrasının daha sistemli, kuvvetli takımını kuralım. Böyle bir hedef pek kabul olunmuyor tabii Türkiye'de. Muhtemelen yeni başkan da, yani Türkiye şartlarını tabii biliyor ama uzun yıllar yurt dışında yaşamış bir isim. O da belki hani büyük başarı sözü verecek. Bu tabii baskı demek. Yani terim içinde, oyuncular içinde bir baskı yaratacak. Hani şey halinde de, hani işte kötü başlangıç, çok iyi gitmeyen bir ilk sezon. Bu durumda şey oluyor tabii. İşte terimde yine olmadı. Hani belki planladığı bir şeyler var ikinci sezon için vesaire. Yine öyle bir sorun olacak. Ancak hani son 10 yılı iyi geçirmediğini tekrar hatırlatalım terimin. İkinci döneminde de çok fazla para harcattı. Yabancıların biri geldi, biri gitti. Biri geldi, biri gitti. Herhalde o iki sezonunda ondan fazla yabancı oyuncu transferi yapılmıştı. Ama tabii çabuk başarı istiyordu takım. Mümkün olmadı. Böyle bir sıkıntı var. Çok kolay bir dönem olmayacak Galatasaray için yani. Çünkü yani hem sportif açıdan hem idari açıdan büyük bir şey var, yılgınlık var. Yani iki tarafı da toplamak lazım. Zor bir süreç olacak. Peki ileriye matuf bir soru da sorayım. İmparator da diyecek miyiz yeniden? Üçüncü saat. Bugün var. Bugün gazetene baktıysanız İmparator 3 falan gibi. Öyle mi? Ha, gelmiş. Yani. Mesele yok o zaman. Tamam. Kurtarır. Şeydi, neydi Star Wars serisinin 3. filmi? Empire Strikes Back galiba, evet, değil mi? Evet, evet. İmparator geri vuruyor. Tepemize lazer kılıcıyla geliyor. Eyvallah olsun. Evet, biz peki başka kurtarıcılara gidelim. Şimdi Real Madrid'de de bir Türk olduğu söylenen insanlar dönemi, futbolcular dönemi başlıyor, öyle mi? Başladı da. Zaten Real Madrid oldu artık ismi. Bu da Türk kökenli oyuncu olunca Real Madrid. Şaka bir yana, ilginç bir durum hakikaten. Mardin'in çok etniliği yapısında tabii göz önünde bulundurmak lazım oraya da. Evet. Yani, futbolda zaten üst düzey takımlar tam öyle. Hani şeyli, çok kökenden, çok ülkeden bir sürü oyuncu var. Geçen hafta da konuşmuştuk, hani her 5 kıtadan belki oyuncu oluyor takımlarda. Real Madrid'de durum şöyle ilginç. Yani Almanya'da yetişmiş, orada büyümüş. Türk veya Türk kökenli 3 oyuncu birden kadrolarında. Geçen yıl Alman vatandaşı, Türk kökenli Alman vatandaşı Mesut Özil'i dahil etmişlerdi. Çok iyi bir sezon geçirdi. Yani 2-3 sezon önce dünyanın en iyi oyuncusu gözüyle bakılan Kaka'yı takımdan kesti mesela. Evet. Bu zaten başlı başına bir şey konusu. Çünkü Jose Mourinho da öyle hani seni sempatik buldum falan yapacak bir isim değil. Çok pragmatik düşünür. Hani kim yararlıysa onu oynatır takım düzeninde. Onu yararlı gördü ve oynattı. Çok da iyi bir sezon geçirdi. İşte 16 gol attırdı. 16 ya da 17. Ligin en çok asist yapan oyuncularından biri İspanya Ligi'nin. 12'sinde Ronaldo yaptırmış. Orada da işini biliyor. Evet. Kimi attıracağını biliyor. Bunun üzerine yani son 10 gün içinde Real Madrid İki transfer daha yaptı Bundesliga'dan, Alman Ligi'nden. Bu sefer Türk milli takımda oynayan ve ama Almanya'da yeni yetişmiş iki Türk oyuncu. Biri Nuri Şahin Dortmund'dan, öbürü de Bayern Münih'ten Hamit Altıntop. Şimdi tabii hani biz Türk diye şey yapıyoruz. Hatta son iki oyuncu Türk milli takımda da oynuyorlar tabii. Hatta Hamit Altıntop milli takımın kaptanı. Son maçlarda kaptan çıktı. Önemli bir oyuncu. Ama yani üç oyuncunun tamamen Alman sisteminde yetiştiğini, Alman takımlarında parladığını, evet, tabii, ve orada başarılar elde ettiğini unutmayalım. Bu aslında hep söylenen bir söz. Yani Almanya'da geçen galiba açıklanmıştı. Tahminlerin üzerinde Türk ve Türk kökenli kişi çıkmıştı. 3,5 milyona yakın yanılmıyorsam, ama herhalde 1 milyon civarı bunların Alman vatandaşı oldu. Schröder döneminde çıkan göç yasasının da şeyiyle, verdiği imkanlarla 3,5 milyon kişi var. Bunun kaçta kaçı işte futbolcu adayı ya da futbolcu yaşındadır erkek olarak. Yani birkaç yüz bin herhalde. Ama bu birkaç yüz bin kişiden işte Alman, İspanya dünyanın en büyük takımına 3 tane oyuncu gönderebiliyor mesela. Ama Türkiye'de 75 milyona yakın bir nüfus var. Herhalde aynı yaş grubunda birkaç milyon genç var. Belki 4-5 milyon. Ama oradan sadece bir Valencia'ya bir futbolcu gönderebiliyoruz. Mehmet Topal geçen sene gitmişti. Ama o da hani daha bir görev adamı. Real Madrid ise bu oyuncuları Mesut Özil'i takımın organizatörü olarak kadroda bulunduruyor. Nuri Şahin orta sahadaki bir ikinci beyin olacak muhtemelen. Böyle ilginç bir durum, ama hani Avrupa basında yapılan yorum şu, hani Real Madrid'e Bundesliga etkisi. Pek orada hani Türk lafı geçer muhtemelen. Türklerden pek Türk yani lafı Türk oyuncu denir, ama hani asıl Alman şeyinin etkisinden bahsediliyor. Doğru 70'lerde olarak böyle bir Alman şey olmuştu Real Madrid'de. Netzer'le Breitner'i almışlardı. 1973 ya da 74 herhalde. Netzer özellikle Almanya'da böyle hani Türkiye'deki Sergen Yalçın benzeri biraz başına buyruklarla. Çok yetenekli ama takım oyununa zaman zaman şey etmeyen, itibar etmeyen bir oyuncu. Milli takımda da Bayern Münihlilerin biraz şeyine uğruyor. Tepkisine uğruyor. Onu biraz şey yapıyorlar, milli takımdan dışlıyorlar. O Real Madrid'e gitmeyi seçti mesela. Sonra Breitner'de yana gitti. Bir iki Alman o yıllarda oynadılar. Real Madrid'in çok çok da başarılı olduğu bir dönem değil. Şampiyonlukları var ama biraz Barcelona etkisinin olduğu bir dönem. Şimdi ondan 35 yıl sonra Almanya'ya yetişmiş 3 oyuncu daha var. Tabii herhalde Türkiye'de ilginç bir durum olacak. Çünkü bir Barcelona sempatisinin özellikle futbolun değil olduğu muhakkak. Ama bu sefer Mesut Özil Alman milli takımda oynamasına rağmen ilgili takip ediliyordu. Şimdi Türk milli takımında oynayan iki oyuncuyla birlikte Türkiye'de ilginç bir rekabet olacak. Ben şeylerde hani sosyal forumlarda şeyleri görüyorum. Hangisini tutacağız ya bu sene diye. Böyle bir şey var futbol severlerde. İkileme düşmüş durumda herkes. Böyle bir durum, ama hani buradaki şey şu. Hani Almanya işte Türk kökenli, Japon kökenli, Gana kökenli neyse yetiştiriyor, dünyanın en takımına yolluyor. Türkiye'de biz yetiştiremiyoruz. Hani kilit nokta bu. Şeyde zaten Türk milli takımının son maçlarına baktığımızda da kadroyu sayınca ilginç durum ortaya çıkıyor. İlk 11'in 5'i, bazen 6'sı Almanya'ya yetişmiş oyunculardan oluşuyor. Yani, ligdeki bazı takımlara durum aynı. Kayserispor'da sanıyorum 8 ya da 10 Almanya'da yetişmiş, orada doğmuş, büyümüş, futbol eğitimini orada almış Türk oyuncu var. Yani Türkiye'deki şeyin oyuncu, genç oyuncu yetiştirme sıkıntısının ne kadar büyük olduğunun açık bir göstergesi aslında. Evet, demin konuşurken Fatih Terim'in ilk şampiyonluklar elde ettiği dönemde de gene Almanya'da yetişmiş oyuncular olduğunu da hatırlıyorum. Galatasaray'da Ümit Davala ve başkaları da vardı galiba. Daha az vardı. Derval döneminde Uğur, daha fazlaydı. Uğur Tütüneke. O artık Terim döneminde kalmamıştı tabii, tamam. Ama Yup Derval mesela o sıkıntı yaşamıştı. Çünkü o 84'te geldi. Hani Türkiye'deki futbol düzeyi bugünkünden çok aşağıdaydı ve şunu gördü. Yani Türk oyuncularının bir kısmıyla mümkün değil şey kurmak. Bir sistem oluşturmak. Hani işte Cüneyt Damman, Semih Yuvakuran gibi takım disipline uyan oyuncular var, ama şeyde sıkıntı var ya, bir kısmının şey yapamıyor, öyle yetişmemişler. O yüzden çok sayıda oyuncu gelmişti. İşte Erdal Keser, Uğur Tütüneker, evet. Erhan Önal, yani daha sürü oynayanlar da Muhammed Altuntaş, yani 6-7 oyuncu birden vardı. Türkiye dışında yetişmiş. Onlar tabii hani Derval'in oyun anlayışına çok daha kolay uyum sağladılar. Terim yani her dönem olmuştur zaten, ama Derval'in ilk birkaç sezonunda çok yoğun olduğunu hatırlıyorum. O öyle bir şey seçmişti tabii. Onun anlayışını yerleştirmede kolaylaştırıcı bir yol olmuştu. Haliyle evet. Evet. Evet peki son olarak da bir Porto'yu da konuşalım futbolda. Evet, Porto'ya değinelim. Avrupa Ligi'ni kazandılar. 2003'teki UEFA şampiyonası artık bu kupada ikinci şampiyonlukları. İki de Avrupa şampiyonlukları var. Dört tane Avrupa kupası hakikaten Porto gibi bir takım için çok önemli. Porto dışında son Avrupa Kupası'nı galiba Sporting kazandı Portekiz'den herhalde 1966-67 yani 40 yıldan fazla olmuş durumda. Hani son 30 yılda Portekiz'de kurdukları üstünlüğü biliyoruz zaten. Herhalde 84-85'ten bu yana 27 sezonunda 20 şampiyonluk falan kazandı Porto. Benfica ile hani Portekiz'in geleneksel bir numara takımı Benfica'ya karşı ciddi bir üstünlük kurdular. Aynı dönemde 4'te Avrupa Kupası kazandılar. İlginç yani bir onların bir şeyi var. Hani oyuncu keşfedip ülkedeki diğer takımlardan Brezilya'dan onları ucuz fiyata alıp sonra parlatıp çok yüksek rakamlara satma politikaları var. Son herhalde 8-9 yılda 200 milyon avrodan hatta daha fazla para kazanmış durumdalar bu sayede. Şimdi bu sene mesela Kolombiya'yı Falcao'yu parlattılar. 17 gol attı Avrupa Kupalarında bu sezon. Bir rekor. Yani Avrupa Kupalarının 56 yıllık tarihinde yok. En rekor 15 gollü bir sezonda. 17 gol atmayı başardı. Bir ilginçlik de tabii Porto'nun genç teknik adamlara verdiği şans. 33 yaşında galiba değil mi? 33 yaşında evet. Müthiş ilginç. Kim? André Villas-Boas. Mourinho'nun yardımcısıydı bir dönem. Mourinho'nun özellikle rakipleri izlettiği yardımcı antrenörüydü. Mesela Avrupa Kupası'nda Mourinho Chelsea'deyken diyelim Barcelona'yla maçı var. Barcelona'nın maçını izlemeye Boas'ı gönderiyordu. Hikayesi de ilginç. İşte 16 yaşında Porto teknik direktörü Bobby Robson'ken Robson'un komşusu. İşte ona bir öneride bulunuyor. O da onu şey alıyor. Hani teknik ekibe dahil ediyor yavaş yavaş. Yani çok bir profesyonel futbolculuk kariyeri geçirmeden çok genç yaşta kulübede çalışmaya başlıyor ve işte hani 33 yaşında da Avrupa şampiyonu bir takımı yönetiyor. Geçen yani bu sezonun başında geldi zaten Porto'ya. Porto Portekiz liginde 30 maçta 27 galibiyet ve sadece 3 beraberlikle şampiyon oldu yenilgisiz. Ve ilginç de yani hani futbolda özellikle başarılı spor adamlarının bir yerden sonra kafalarının büyüdüğünü egolarıyla beraber görüyoruz ama işte açıklamaları ben çok yetenekli bir oyuncular topluluğunda sadece bir dişliyim gibi bir açıklaması da var örneğin kendisinin. Ve bayağı şey alçak gönüllü. Evet. Şu da var. Hani Avrupa'nın büyük liglerinden biri de değilseniz yani Portekiz, Türkiye vesaire de bir Avrupa Kupası kazanınca dikkat çekiyorsunuz. Yani futbolcu da teknik direktör de olsanız. Hemen tabii talipleri türedi. Hatta Chelsea iddiası vardı. Chelsea'ye gidecek. Başka neresi vardı? Yani bir iki takım için daha ismi geçti ama anladığım kadarıyla takımda kalacak. Ve şu ilginç Porto bu sefer bir değişik hamle yapmış. Sanıyorum dünkü maçtan sonra şeyde söylüyor basın toplantısında. Çok yüksek bir transfer tazminatı söz konusu. Hem kendi için hem bazı oyuncular için. Örneğin Falcao için 30 milyon avroluk bir şey belirlemiş Porto. Diğer oyunculardan Brezilyalı forvet Hulk için 100 milyon avro belirlenen rakam. Ama Boas'ın kendisi için de var. Villas Boas'ın kendisi için de bir tazminat söz konusu. Ve ayrıca yani benim anladığım şu, bu kadroyu çok bozmadan aynen Mourinho dönemindeki gibi seneye hani bu takımı Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir konuma getirmek. 2003'te Mourinho UEFA Kupası şampiyonu yapmıştı Porto'yu. Ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Sonra kazandıktan sonra hani oyuncuları ve onu tabii kimse tutamadı. Evet, bir yere dağıldı. Bakalım Boğaz için de aynı şey söz konusu olacak. Ama hani 30'u çok iyi. Oyuncuların da benzer şekilde açıklama. Falcao da şey demiş. Biz çok alçak gönüllü bir takımız. Her zaman bütün takım için, takımın iyiliği için oynuyoruz. Ve böyle oynadığımızda tüm oyuncular da elinden geleni yapıyor. Yani yıldız oyuncular olmalarına rağmen yıldız tavrı yok pek. Falcao işte soyadı da Şahin, Nuri Şahin gibi oldu. Türk sayılır demeye mi? getiriyorsunuz. O Kolombiyalı olduğu için zaten Turkolardan olmasın oradaki. Turko, evet. Turko. El Turko. El Turko. Şahin. El Turko oradaki. Son bulunabilir bir Lübnan göçmeni falan. Büyük dedesi Lübnanlıydı. Şeyde Beyrut'ta. Beyrut'ta kuyumcuydu falan. Bu Bering Boğazı'nı geçen Kızılderililere kadar gider yalnız, ben size söyleyeyim. Evet. Peki o zaman, çok teşekkürler Alp. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bitiriyoruz ama bitirmeden önce bir flash haberimiz var. Evet, haber merkezimizden gelen bir güncelleme. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Libya lideri Muammer Gaddafi'nin eşi ve kızını Tunus'a sığınmak için Libya'dan kaçtığını açıklamış. El Cezire'den gelen bir şey bu. Evet, önemli bir Tunuslu gelişim. Bir hükümet kaynağı iki kadının Tunus'ta bulunduğuna ilişkin bilgilerin yanlış olduğunu, Libya liderinin ailesinden kimsenin Tunus sınırını geçmediğini söylemişti daha önce. Hillary Clinton yalan söylüyor olamaz. Öyle mi? Tabii. Tamam o zaman. Peki o zaman Big Joe Turner 100. yıl dönümünde birkaç günden beri çalmaya çalışıyoruz size. Onun en büyük özelliklerinden birinin de shout blues dedikleri, yani bağıra çağıra da söylenen bir türün de öncülerinden olması. Aynı zamanda da kendi kurduğu gruplara da hey aslanlar bak şunlar ne biçim çalıyorlar, yiğitliğe bak filan gibi de destek şeyleri attırıyor, sözleri filan. Onlardan birinin de bulunduğu bir parçayla bugünü bitirelim. Boogie Woogie Country Girl çalıyoruz sizlere ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Red jacket short. If you please, mom, boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie country girl. Well, I mean, what I mean, mom, boogie woogie country girl. Now you dig that music with the beat rocking, rolling. Is the meat, mom, boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie country girl. Well, I mean, what I mean, mom, boogie woogie country girl. On Saturday night she comes down to play the jukebox and let the hair on down. My boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie country girl. Well, I mean what I mean, my boogie woogie country girl. And I roll. Cherry, she can milk a cow. Don't like squares, go daddy taught her how. Boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie country girl. What I mean, what I mean, my boogie woogie country girl. She's up every morning about a half past five to let the gold fishes, cause it keeps you alive. My boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie country girl. Well, I mean, what I mean, my boogie woogie country. She really goes to town. My boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie country girl. Well, you dig what I mean, boogie woogie country girl. Yeah, swinging band, like a good rocking band. Yeah, my knees start to knocking, and I love to start to rocking. Yeah, my boogie, boogie woogie country girl. Girl, you ain't muted. Açık Gazete.